Szervusztok, kedves nézők! Néhány hetes kihagyást követően ismét itt vagyunk a CubeCast-tel, és az nagyon-nagyon mókás, mert ugyanis semmit nem töltök a háttérben. Úgyhogy ez egy rejtély, hogy ez miért van így. Lehet, hogy az internet szolgáltató lesz. YouTube. Hát, vagy hát vagy az... mondjuk, ha az internet szolgáltat, akkor ugye látod a dobott frémekből. Ha nem látsz dobott frémeket, akkor ilyen kimagasló számban, akkor valószínűleg YouTube sajnos. Valószínűleg YouTube, mert most megint így visszaugrott, és azóta nem változik, úgyhogy bocsi mindenkinek, reméljük, hogy a hangminőség legalább utólag rendben lesz. Na, de ha már így szóba hoztuk, akkor jöjjön örökzöld kedvenc témánk, beszéljünk a YouTube-ról és viseltes dolgairól, mert ugyanis történtek megint fejlemények az elmúlt időszakban. Ugyanis a hétvégén a YouTube közzé tette, hogy nagyon nagy erőket fog megmozgatni annak érdekében, hogy a különféle ilyen inadekvát family-friendly tartalmakat kiszűrje, továbbá az egyéb ilyen nem kívánatos tartalmakra még több figyelmet fordítson. Egy nappal utána lehozták nagy újságok a cikket, miszerint a YouTube-ról megint kivonul egy raklap hirdető, mondván, hogy a hirdetései olyan gyerekeknek szánt, de nem gyerekeknek való tartalmak mellett jelennek meg, mint például Pókember és Elsa, ez az úgynevezett Elsa Gate, vagy mi, keresetek rá, lesz róla anyag bőven. Tehát amikor egy Pókember a hálóját Elsa szájába lövelli, meg ilyen dolgok, és ezt így ilyen kisgyerekes rajzfilmszerűen megvalósítva. Tehát ilyen nagyon aberrált és idegbeteg dolgok, plusz még ha jól láttam így a pedó dolgokra is így ráfújtak elég rendesen, tehát amikor ilyen 13 életévet meg nem haladott fiatal, elsősorban kislányokról fürdősruhás videók, meg még hasonló témák, amikor azért volt erről bőségesen. Egyébként erről a részről hallottam. Tehát teljesen arról, jogosan. Arról, hogy vannak ilyen emberek, akik ilyen videókat osztanak meg különböző pedofiloknak szánt oldalakon. Mindegyettől függetlenül nyilvánvalóan ez egy para. Most az egy ilyen kérdés, hogy mindegy, tehát hogy mindenre kivonulnak a reklámozók őknek. Mostanában ezt csinálják. Ezt csinálják, de ezt speciál teljes mértékben meg tudom érteni. Az már más kérdés, hogy már megint utólag tudunk róla, és most így az elmúlt hetekben, hát te vagy ennek szerintem a legjobb tudója, hogy már megint valami furcsaság van a YouTube-val, így a háttér oldalon. Ez azért jó régóta tart, de ez valószínűleg csak ilyen kísérletezés. Hát kísérletezés, és vagy már megint beraktak egy szűrőt, amiről csak így utólag fogják elmondani, hogy berakták. Vagy valami egyéb dolgot, de az biztos, hogy már ennek is betudható így az elmúlt hetek szívás hullámja, most így készítői oldalról. De tény, hogy ezt konkrétan a YouTube megint csak magának köszönheti, és a szokásos beleszarom attitűdjének. Tehát konkrétan az, én hogy ezzel most már... Én nem értek egyet. Miért? Mondjad, utána elmondom én is. Hát konkrétan most itt arról van szó, hogy már boldogtalan tölt föl videókat, amik mellett ugye megjelennek a hirdetőknek a reklámjai, ugye, mert gyakorlatilag szarérhugyér lehet valaki YouTube partner, hogy bevételt idézőjelesen szerezzen a reklámokból. És ugye ezzel van baja a hirdetőknek, hogy ők nem akarnak ilyen dolgokkal így összekavarodni, hogy kislány fürdőruhában éppen banánt nyaldos, érted? Tehát, hogy meg hasonló ilyen elzás beteg rajzfilmekkel. És konkrétan ez a YouTube hibája, hogy miért nem szűri meg jobban, hogy ki fia borjának ad partnerséget. Most már elkezdték egy pár napja, de ez már késő. Szerintem a YouTube-on számon kérni, hogy miért nem ad kevesebb embernek partnerséget, az egy nagyon álszent dolog. Tehát azért valljuk be őszintén, hogy a YouTube-nak technikailag csak a partnereknek lenne érdemes hagyni azt, hogy feltöltsen videókat. Mert hogy miért akarna a YouTube hagyni videókat feltöltve lenni, vagy hagyni, hogy feltöltse videókat, akkor egyébként biztos, hogy nincs benne teddel, mert hogy nekem is szagadt a hangod. Hát nem lehet, mert itt nálam semmi nem tölt, meg minden okés a nettel, úgyhogy valószínűleg akkor ez szolgáltató hiba lesz, vagy valami egyéb, de nálam elvileg minden rendben. Még egy dolgot megnézek gyorsan a tabletemen, hát ha az frissít be valamit jól. De addig mondjad. Azért annak nem kéne leverni az internetet. Szóval, hogy a YouTube-on számon kérni azt, hogy miért nincs kevesebb partnere, az ilyen teljesen logikátlan. Nyilvánvalóan a YouTube minden tartalom mellé reklámot akar rakni. A partnerség az csak annyiban különbözik, hogy te is kaphatsz belőle pénzt. Az, hogy ők most ebből kapnak-e, vagy nem kapnak, az egy abszolút, abszolút másik kérdés. Tehát, hogy... De nem az, tehát hogyha én, mint YouTube, felelősséggel tartozom egyrészt a hirdetők A YouTube-nak felé... a koncepciója, itt viszont most már nem ragudom, most már itt be kell szúrnom. A YouTube ezt nem a mostani YouTube-nak köszönheti, hanem annak, amiből indult a YouTube. A YouTube abból indult, hogy bárki bármit feltölthetett, és konkrétan ugyanaz, amiből kifejlődött a macskás videók elterjedése, ez nem a YouTube hibája, ez egyszerűen emberi gyarlóság. Nem a YouTube lusta azon, hogy úristen, emberek feltöltenek ilyen rossz akaratú videókat. Hát honnan a retekből tudták volna, hogy ez így megtörténik? Nem is azzal van a gondom, tehát a macskás videókkal sincs gondom. Itt egyedül azzal van a problémám, hogy egy felelős szolgáltató, aki egyrészt elszámolni valóval rendelkezik a reklámozók felé, másrészt elszámolni a valója van a partnerei felé, miért nem válogatja meg, vagy ha már megcsinálta, akkor kezdje el leszűrni az összes partnerét. Érted? De amikor meg elkezdik leszűrni, akkor mindenkinek sír a szája. Nem, tehát hogy azért tényleg álljon meg a fákjásmenetet, nyilván nem fogja egy ember folyamatosan fürkészni a YouTube-ot. Tehát, hogy ez így... De nem is egyszeren... kell. De kell! Szemmel láthatóan kell! Elkezdte a YouTube, és megállás nélkül te nem vagy bent valószínűleg egyetlen egy partnercégnek sem a Facebook csoportjába, nem ugrál fel semmi más, csak sír a szája minden tartalomgyártónak, hogy minden egyes videóját azonnal levágja a YouTube, mert nem fel reklámozó barát. És akkor nyilvánvalóan én egyébként erről semmit nem tudok, mert nekem továbbra sincsenek ilyen videóim, most ellenőrzöm is, hogy ne állítsak hülyeségeket, de amint elkezd csinálni valamit ezzel a YouTube, azonnal elkezd mindenkinek sírni a száját. Tehát teljesíthetetlen helyzetben van. De nem, én nem arról beszélek, hogy a videókat egyesével ellenőrizzék, én arról beszélek, hogy ha van egy csatorna, akinek szeretnének már pénzt fizetni, mert van akkora forgalma, és nem feltétlenül erre a 10 000 megtekintésre utalok, mert az még tényleg nagyon alacsony, hanem arra, hogy van egy csatorna, nézzék már meg egyesével ezeket a csatornákat, és auditálják őket. Nem lehet. Egyszerűen nem lehet már, mint hogy nem annyi szent. Tehát, hogy a regisztrációk száma az egyszerűen sokkal nagyobb. Tehát ne csak videókról beszéljünk akkor, regisztrációk és a csatornák száma is borzalmasan elképesztően nagy. Jó, ezt nem lehet egy másik emberként auditálni. Mondok egy másik párhuzamot. Élő kamerás weboldalak, ahol nénik és bácsik dolgoznak, felnőtt tartalmat szolgáltatnak, igen. Ott értelemszerűen minden egyes emberkét, aki oda tartalmat kíván szolgáltatni, személyigazonosítóval, fényképpel együtt regisztrálhatnak. Na, akkor lenne valami, amikor a YouTube elkezdene személyigazolványokat gyűjteni. Sőt, egyébként meg is történt, ugyanis az orosz Facebookkal valami program az elkezdett a felhasználóitól, nyilván nem ugyanaz a helyzet, de egyébként itt ismételten ne keverjük a szezont a fazonnal, mert nem arról van szó, hogy csak olyanok tölthetnek fel ilyen tartalmat, akiknek a YouTube fizet. Erre majd mindjárt visszatérünk. Elkezdett személyazonosító adatokat gyűjtögetni, és ilyen elképesztő, ilyen világkörül végig söprő felháborodás lett belőle. Egyébként ez az orosz Facebook volt, ami nyilvánvalóan más, tehát nyilvánvalóan nem ugyanaz, viszont az a helyzet, hogy a YouTube-ra való regisztráció, ha csak a regisztrációt már személyi igazolványhoz és egyéb adatokhoz kötnénk, akkor már az egy elképesztő felháborodást vonna maga után, és abban az esetben pedig, hogyha nem, akkor pedig elveszett a YouTube értelme, mert mint értetted, hogy a pénzkeresés, nem most a pénzkeresés kötjük a kártyához? Jó, kösd! Azok a tartalmak, amik kikerülnek, nem a pénzről szólnak, vagy legalábbis nem ebben a formában. Tehát amikor gyerekekről ilyen soft pornográf YouTube tartalmak kerülnek föl, azok egyszerűen megkerülik a rendszert, és nem az lesz a végén a cél, hogy azon konkrétan a megjelenített reklám tartalom az sok-e, tehát hogy az hoz-e pénzt, vagy nem. Tehát, hogy igazából abszolút nem erről van itt szó. Itt most két dologról beszélünk. Tehát az egyik része az, hogy kikerül ez a tartalom, aminek egyáltalán kisek lenne szabad kerülnie, semmilyen formában. Csak és az szülhetetlen. A... Tehát az a helyzet, hogy igen, ilyen... igen. Tehát ez a része valóban nehéz. Nem lenne szabad, hogy az embereknek eszébe jusson. Pontosan ugyanannyira valid az egyik és a másik. Jó, tehát ebben nincs köztünk vita. Ezt én is azt mondom, hogy egyrészt ezt eszméletlen nehéz, hanem lehetetlen szűrni anélkül, hogy így a YouTube-nak az eszenciája ne sérüljön. Most már van kettő videóm, ami nem alkalmas pénzkeresésre. Az Az Hardcore második évadának 9. epizódja, és az Az Hardcore második évadának 79. epizódja. Valaki gyorsan mentse meg Sirius-t. Mindegy, kettő van most már. Úristen, egy... Na, majd erről is mindjárt mesélek, hogy én nekem mi ezzel a tapasztalatom, hogy újonnan. De szóval ebben nincs köztünk vita, tehát, hogy ez szűrhetetlen, nem is kell szűrni feltétlenül, viszont ami problémás, azt le kell szedni. Amit én mondok, az azt nem tudom elképzelni, hogy a YouTube nem áll ki, és ha ténylegesen valaki egy videóra rámutat, hogy az rossz, azt nem szedi le. Ezt nem tudom elképzelni. Nem, hát azt levadásszák egyből, tehát ez a része legalább, hogyha riportolnak valamit, az jól működik, többé-kevésbé. De én itt most arról beszélek, hogy konkrétan, ha valaki pénzt is szeretne keresni, akkor az uram, bocsán, vegye a fáradtságot, és adja meg rendesen az adatait a YouTube-nak, hogyha valami gebasz van vele, úgy értsem, hogy elkezd ilyen kontenteket gyártani, és ismételt felszólítás után is tolja ki a pedó tartalmat, akkor magát a személyt, tehát csinálhat akárhány fiókot, utána már csak hamis ID-kkal, meg plasztikai sebészet útján tud maximum beregisztrálni, de érted? Tehát, hogy magát a személyt akkor kiküldik. Te milyen rendszeren keresztül kapod meg a pénzt az YouTube-tól? Banki utalás. Tehát, hogy... De akkor megvan... Megvan a bankszámla számod, mert mint érted? Tehát, értem, de... Igazából szóval, hogy... akkor visszakereshető az na, de egész. Például akkor így ez alapján szűrni kell keményen és validálni a partnereket, és bizony, hogyha valaki egyszer vétett, és valószínűleg ez most is így működik, csak azt nem értem, hogy eddig egy ilyen fokú validáció az miért nem ment végbe, vagy... Végbe ment. De neked hány éve van ilyen hozzáad, érted? Tehát hány éve van hozzáadva? Tehát, hogy kétféleképpen kapod pénzt a YouTube-tól, az egyik, hogy közvetlenül a bankszámládra, ezek szerint, vagy gondolom a PayPal-odra, vagy ilyesmi, de hogy visszakövethető felületekre érkezik, vagy valamilyen szinten visszakövethető felületekre érkezik. A másik meg az, hogy egy partnercégnél vagy, akiknek meg névre szóló szerződésük van veled. Hát oké, csak érted, tehát, hogy ezekkel a kérdéses videókkal, amiket így találtak ezek a reklámozók, hogy ilyen pedó meg egyéb dolgok, tehát azért, mert ez eddig miért nem szúrt szemet? Nem pedó tartalomról van szó. Azért, részben, de pedó is nem, volt, szóval, meg ezek az elcseszett rajzfilmek. Vagy ténylegesen arról van szó, hogy nem akarnak pénzt keresni. Egyébként nem tudom, megpróbálod újraindítani a streamet, vagy valami? Mert hogy egytől nézhetetlen. Nézhetetlen. És hogy valid ember írta azt, hogy nagyon nehéz követni így a beszélgetést, mert kiesik belőle egy csomó szakasz. De nem tudom, hogy mi lehet a gond, az a baj. Mert semmit nem tölt. Hány perc Kajmán-szigeteki bankszámlát létrehozni? Én ezt értem, de 3 centért nem hozol létre Kajmán-szigeteki bankszámlát. Na igen, az meg a másik. Itt nem a, ezek nem a pénz, tehát hogy mindegy, folytatom majd, ha újraindítottam. Jó, akkor egy pillanat és folytatjuk. Megképzelhető, hogy... Hát nálam ilyen 200-300 frémeket ír. Mert hogy eddig a stream eleje óta dobott a 300 frémet? Nem, a stream eleje óta olyan 1000 frémet írt. És a ír mellé százalékot egyébként? Azt nem. Várjál, 1000 frém másodpercenként 30, az a sok. Várjál, nagyjából 21 perc megy, vagy mondjuk kicsit kevesebb. 15, jó, nem elképesztő. De az gyakorlatilag a... Hát gőzöm sincs, mi lehet a gond. Mindegy, majd valahogy kibekkem, amit mondjuk ez. Ha a szűrhetőrendszerek, a káromkodások, ha nagyon sokan riportolják, tehát vannak dolgok, amik szűrhetőek. Ha egy adott csatornának sok videóját szűrték már meg, akkor nyilvánvalóan onnantól kezdve automatikusan az összes videóját levágja a YouTube. De hogy a YouTube nem csak a partnerei mellett jelenít meg reklámot, na, minden videó mellett megjelenít reklámot. Itt a probléma. Nem lehet szűrni a medence mellett szaladgáló 13 éves lányokról készült videót, mert nem fogja tudni megmondani egy algoritmus, hogy nem a háttérben van-e, miközben egy vlogger egyébként épp bemutatja azt a medencét. Érted? Jaja, azt én teljességgel értem. Az másik dolog, hogy lehet, hogy a családi home videókat a kislányokról nem kéne föltölteni abszolút, nyilvánosba. Abszolút, idióta mindenki. Tehát, hogy ezzel teljesen egyetértek, elővenném az összes szülőt, és egyébként volt már ország, ahol volt per ilyennel kapcsolatban. Nem YouTube videóval kapcsolatban tudtam ma, hanem Facebook posztokkal kapcsolatban. Nem vagyok benne biztos, Amerika-Anglia valami, de hogy volt már ezzel kapcsolatban per, és ezzel teljesen egyetértek. Nyilvánvalóan egy halom lépésben valami el van rontva, hogyha kikerülhetnek a YouTube-ra a pornográf, de egyébként ez is ilyen, tehát kinek mi a pornográf? Tehát, hogy a beautysok miközben magyaráznak, van akinek az jelenti a fétist, érted? Tehát, hogy... Jó, de tehát tegyünk különbséget a között, amikor nyilvánvalóan abból a célból van ott az a kislány, kisfiú, hogy ez egy bizonyos fétis kiszolgáljon. Ez a helyzet, nem egy családi home videó. A nyilvánvalóan, és nem egy családi home videó, mert a kettő majdnem teljesen ugyanaz. És aztán nyilvánvalóan van, ahol lehet, és akkor viszont aki ezeket megtalálja, azok riportolják, még nem tart itt a mesterséges intelligencia, mert ehhez már az kell. Tehát ez nem egy egyszerű, tehát az algoritmusok is nagyon bonyolultak a Google-nél. De ez nem így működik. Én nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent elront a YouTube, nagyon sok mindennel kapcsolatban a YouTube tehető felelőssé, azonban a világ összes undormányának a lecsapódásáért nem a YouTube lesz felelős, ez nem egy ilyen felület, ez egy szabad tartalom, érted? Tehát, hogy az a helyzet, hogy valószínűleg elképesztő felháborodás lenne akkor, ha macskás videók hátterében kommunikálnának egymással náci terrorista sejtek, ez most nyilván ilyenek nincsenek is, de vagy, értitek, és akkor nyilván azonnal azonnal elővennék a YouTube-ot, amikor ő aztán nem tehet arról, hogy ez... Hát persze, persze, tehát ilyen dolgokról, amikor már az ember nem gondolna, persze, hogy nem mi lehet felelősíteni. Mi a gyerekportóra kiaretek gondolna? Hát mert... mondjuk előbb eszembe jut, mint a macskás videók hátterében futtatott terrorista na, szervezkedés. Szintén nekem hamarabb eszembe jutott, főleg abból adódóan, hogy volt pár évvel ezelőtt egy csatorna, nem tudom, emlékszel-e, amin furcsa geometriai formák igen, azok a teszt videók. És ilyen mindenféle teóriák alakultak már ki ezzel kapcsolatban. És nyilván kiderült a végén, hogy az egyik cég a render, különböző render verziók és különböző videó renderelési formátumok közti minőség különbségeket ellenőrizte a YouTube-on a saját YouTube csatornájához. Az, hogy ezt miért nem privátban tette, az nyilván egy izgalmas kérdés, de hogy mindegy, tehát én szerintem nyilván az a helyzet, hogy lehet játszani a szentet, amikor így kiderül, hogy úristen, ilyen videók mellé került ki reklám, minden videó mellé kikerül reklám. Tehát aki a YouTube-ot választja reklámozásra, az vagy nem kerül ki, mert van, ahol nem engedik. De azt nem is terjeszti a YouTube egyébként. Én például ezért nem raktam be a Patreonba azt, hogy levesz a monetizációt a videóimról, mert onnantól kinyírnám a YouTube csatornámat a YouTube-on keresztül. De hogy minden tartalom mellé kikerül, és a YouTube egy olvasztó tégely. És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem ez a legrosszabb dolog, ami ott történik. Csak még nem találták meg, és akkor valaki megtalálja, és akkor majd hirtelen elképesztő felháborodás lesz az egészben, de hogy egyszerűen az emberi rossz akaratot csak nagyon-nagyon szigorú szabályokkal fogja tudni megállítani a YouTube, ami ténylegesen az lesz, hogy ugye betartsa mondjuk azt, hogy 13 éves kor alatt ne regisztráljon senki, én egyébként ezt fel is venném följebb, vagy csak gyermek accounttal regisztráljon, aminek teljesen mások a jogviszonyai, jogai, és mondjuk nem tud videót feltölteni. De hogy ezek meg egészen más mentalitást hoznak a YouTube-ra, és akkor ilyenkor jön a sírás, hogy ez már régen nem YouTube, hanem mit tudom én, valami. Hát nyilván, mert hogy egyszerűen olyan nyomás van egyébként ezen a felületen. Hát a nyomásban egyetértek, és abban is, hogy gyakorlatilag minden egyes ilyen alkalommal, amikor valami botrány kerekedik, akkor a YouTube valami extrém lépést eszközöl, ami persze mindenkin lecsapódik negatív értelemben, csak maximum azokon nem annyira, akiken kéne. Tehát, azokon is. Biztos, hogy nekik is sokkal nehezebb, hogy azok a centek nem folynak be. Egyébként bevallom őszintén, ez pontosan olyan, most tudom, hogy ez ilyen nagyon rossz hasonlat, mert a fegyvergyártás alapvetően is egy ilyen shady, fegyvergyártás is kereskedelem alapvetően is egy ilyen shady dolog, de ez körülbelül olyas, mint amikor elkezdjük számon kérni azt, hogy ha mit tudom én, egy terror támadást, vagy egy bankrablást AK-kal hajtottak végre, akkor fogjuk is megkeressük a gyártót, és beledörgöljük az orrát. És addig, tehát érted, tehát hogy alapvetően nyilvánvalóan ezek ilyen nagyon felkapott dolgok, főleg a YouTube mainstream média, mert a mainstream médiában ugye a reklám megjelenések sokkal koordinálhatóbbak, viszont ezzel kapcsolatban egyébként a megjelenések is sokkal kortabbak, és hát sokkal igen. Behatároltabbak, és egy csomó mindent, tehát hogy és viszont ilyenkor meg nagyon hamar, mondom, én egyetlen egy dolgot tudnék elképzelni a gyerekek accountok bevezetését, viszont ahhoz meg szintén regisztrációs adatok szükségesek. Olyan adatok, amiket a kutya nem ad meg az interneten. Mert vissza lehet vele élni. Na de pont ez az, hogy egyszerűen... Most nincs... a te hangod is rossz. Ez most biztos, hogy a te neted. Akkor nem tudom, mi van a netemmel, de reméljük meggyógyul valamikor. Szóval nekem pont az a bajom, hogy egyszerűen nincsen kellőképpen még szabályozva, vagy ha el is kezdték leszabályozni, az nem ért végig, és nem is biztos, hogy valaha végig fog érni, és pont emiatt adódnak ezek a problémák. Tehát, hogy sokkal keményebb szabályozás kellett volna már az elejétől kezdve, hogyha ezzel pénzt akartak termelni. És értem én, hogy kell a marketing, és hogy kell bevonzani a sok embert valahogy az elején, csak ezt valahogy olyan szinten felrobbant a YouTube, mármint úgy értem, hogy kinőtte magát, hogy ezzel utána nem tudtak, és a mai napig nem tudnak lépést tartani. És akkor, amikor ennyire a hirdetőktől függ az egész platform, jó esélye olyan 90%-ban, akkor egyszerűen ez nem fér a fejembe, hogy engedhetik ezt meg maguknak. Más lenne a helyzet, hogyha mondjuk ezt a függést mondjuk kidelegálnák a felhasználókra. De hogy mire gondolsz, hogy mit hogy engedhetnek meg maguknak? Hát azt, hogyha én felelősen üzemeltetem a platformomat, akkor igenis el kell várnom azt a partnereimtől, hogy megbízhatóak legyenek. Mi ennek a módja? Hogy ellenőrizve vannak, és rendszeresen le vannak ellenőrizve. Még akkor is, ha ilyen rohadt sokan vannak. Ez bevallom őszintén, ezt a véleményt, ezt tökre elfogadom egy 60 éves embertől, de valakitől, aki a YouTube-ra gyárt tartalmat, a legkevésbé sem. Miért? Mármint, hogy a te tartalmad is teljesen elfogadhatatlan a TV szempontjából, mert minőségében nem üti meg, és akkor simán lehet, hogy akkor hol van a határ? Tehát akkor fogja, és akkor lelőheti a retekbe. Hát, mert hogy nem figyelj, egy dollármilliós projekt. Egy. Kommunikálja a YouTube normálisan a partnerei felé, hogy mi az elfogadott, és mi a nem elfogadott. Így kezdődik az egész. És ez az, ami abszolút, a kezdetektől fogva normális kommunikálja. Van egy felhasználói szerződés, abszolút nem a YouTube tehet róla, hogy nem olvassa el senki. Kettő. Minden csatornát mondjuk egy ember, egy emberi lény, végignéz. Ha van neki 5 videója, akkor azt az 5 videót nagyon gyorsan, ha van neki 500, az 500 videót így random mintavételezéssel, meg egy ilyen általános átfedéssel így belenéz, addig, amíg meg nem győződik afelől, hogy az illető milyen tartalommal foglalkozik, mit akar előállítani, sőt, akár odáig is elmegyek, hogyha igenis az illető pénzt akar keresni, akkor írjanak neki egy e-mailt, hogy hello, láttuk a csatornádat, légy szíves, küldj be nekünk infót róla, hogy milyen videók, mert nem tudtuk egyértelműen eldönteni, hogy te mit akarsz itt csinálni. Jó, ez egy hülyeség, ne haragudj. Hát, ez elvárhatatlan. Tehát, hogy, és az a helyzet, hogy jogilag levédte magát a YouTube, tehát nem is kell megtennie, de hogy ez egyébként ez egy teljesen szürreális hát, elvárás. Okay. Én elhiszem, hogy le van védve. Én elhiszem, hogy le van védve, és szürreális az elvárás, de látod, a hirdetők, a tartalomkészítők nem kapnak annyi pénzt, és konkrétan nem nekem, de mondjuk azoknak, akik ebből akarnak élni, vagy ebből élnek, azoknak ez mocskosul nehéz helyzetet teremt. És tényleg, amikor egyik hétről a másikra megfeleződik a YouTube-os ebből akar megélni. Nem tartozik a YouTube neked semmivel. A YouTube egy platform, ahol kirakhatod a tartalmadat, és ennyi. Ez egy felület. Ez egy hordozó egység. Semmi más. Én ezzel nem értek 100%-ban egyet. Hát azért, mert valamiért az elmúlt fél évben ez így megváltozott. De hogy egyébként előtte soha az életben senki nem gondolta többnek a YouTube-ot. Pontosan ez a YouTube. Hát elindított egy programot, nem itt a hiba. Egyáltalán nem itt van a hiba. Mert akkor onnantól kezdve viszont ténylegesen elindulhat az, hogy akkor regisztrálni kell ilyen személyes adatokkal, és egyébként megnézem azt, hogy hogyan fognak tömegek lengetni táblákat, amikor ez megtörténik, és regisztrálni kell személyes adatokkal, visszakereshetően, úgyhogy tényleg meg lehet akarnak minden egyes YouTube csatornát végignézni, minden egyes regisztráció, ami már nem is kell, hogy a felületen regisztrálva legyen, elég, hogy legyen egy inbox regisztráció, vagy egy általános Google accountod, ami valószínűleg van, mert Gmailt használ majdnem mindenki. Onnantól kezdve minden egyeshez hozzá tartozik egy-egy csatorna. Nyilván ennek a nagy része szűrhető, mert a nagy részén nincsen semmilyen tartalom. Viszont így is elképesztő nagy mennyiség marad. Jó, a nagy mennyiség az stimmt, viszont én úgy gondolom, hogy ha te azt mondod, hogy a YouTube egy platform, akkor a munkahelyed, ahova bemész dolgozni, az meg csak egy hely, nem, mind a kettőtől fizetést kapsz. Nem kapsz a YouTube-tól fizetést. De a YouTube-tól jogilag nem kapsz fizetést. Ezek hát jó, mert ők ezt ők így kisakkozták, de a gyakorlatban... Nem kisakkozták, ez nem így működik egyszerűen jogilag a dolog. Akkor tehát, hogy most így el lehet kezdeni utólag, úgy, hogy már 5-6 éve megy az a rendszer, el lehet kezdeni azt mondani, hogy hát ez így nem jó, úgyhogy változtassátok meg, és akkor a YouTube megváltoztathatja, kidobja az összes tartalomgyártóját. A YouTube nem hivatalos főnöke, vagy bármilyen rendszerbe kötődő a tartalomgyártóihoz. Nyilvánvalóan van egy ilyen laza kötődés az egésszel kapcsolatban, de hogy nincsen, nem a főnököd, nem egy fix munkahely, nem a YouTube-ot képviseled, nem szólhatsz meg a YouTube nevében, ezek nem így működnek egyszerűen. Egy részesedést kaphatsz a tartalmaid mellett. Ez nagyjából az, hogy van a hátsó kertedben egy tábla. Egy reklámtábla. Nem szólhatsz bele, hogy mi van azon a reklámtáblán. Tehát, hogy egyszerűen most így el lehet kezdeni gyakorlatilag magas lóról beszélni a YouTube-bal, és egyébként ez történik nagyon sok tartalomgyártótól, és valahol elfelejtettük, hogy egyébként a YouTube-nak nem kéne pénzt adnia abból, amit ő keres. Jó, mert hát akkor viszont nem is kellene rá videót feltölteni. Hát pontosan egyébként, de egyébként akkor is feltöltenek, mert hogy akkor is működött, amikor a YouTube még nem adott ki pénzt. Akkor is lenne 6,5 millió más különböző módja annak, hogy pénzt keressél. De tényleg, eladhatnád a tartalmon belüli megjelenéseket, még akkor is tetemes a Patreon, a crowdfundingok akkor is működnének, ha a YouTube egy darab centet nem adna a bevételéből. Hát én továbbra is azért úgy gondolom, hogy a YouTube-nak ebben jóval nagyobb felelőssége kéne, vagy van, annál, amit ő ad. De egyébként az a legfontosabb ebben az egész beszélgetésben, hogy 3 héttel ezelőtt meg azon rédzseltünk, hogy a YouTube elveszi a lehetőségeket, mert elveszi a pénzt. Pontosan tőled is, és te is kirakod Facebookra azokat a képeket, amikor így, megint van egy videó, ami nem monetizálható. Na hát az meg a másik fele. Ez nem meg a másik fele, hogy... nagyon működik. De érted, tehát, hogy a normális tartalomkészítőt is szopatja a rendszer. Amiatt, mert valamit alapjaiban nem gondoltak ki jól. Vagy nem valósítanak meg jól, nem, vagy most próbálják visszakotorni a szartalomba. Hogy a retekbe gondolták volna ki alapjaiban, amikor a kezdetekkor nem is az övék volt még a YouTube. Nem, mármint, hogy olyanokat, de most komolyan, tehát, hogy most ne haragudj, de ez pontosan ugyanaz, mint amikor a Pulitron esetében számon kértek rajtam olyan dolgokat, amikre nem képes a Pulitron, Egyébként profi tévéműsor készítés, mert úgy értem, hogy profi vágott ilyen beszélgetős műsorok ilyenek készítését, amikor soha retekben nem erre épült. Nem erre épül egyszerűen a YouTube. Nem erre készült. Nyilvánvalóan a mainstream média által elképesztően felfújt vackok miatt elkezdték toldozgatni, foldozgatni a rendszereket, de az alapkoncepciója nem erre való. Egyszerűen nem erre való, nem erre készült, és évekig ezzel senkinek nem volt baja, most pedig visszamenőleg számon kérjük rajta azt, hogy de neked ezt már régen meg kellett volna csinálnod? Úgyhogy egyébként elképzelésünk nincs a számokról. Elképzelésünk nincs a számokról. Bevallom őszintén, most próbáltam közben googlizni, hogy egyáltalán hány csatorna létezik, nagyjából hány partner van. A partnerek száma egyébként még egyszer mondom irreleváns ebben az egészben. Tehát, hogy próbáltam keresgélni, nincsenek official adatok erről nyilvánvalóan azért, mert nem tud kommunikálni a YouTube. Tehát, hogy ilyeneket fel lehet írni neki. Tehát el lehet mondani azt, hogy úristen, mennyire rossz, hogy nem tudnak kommunikálni. De az, hogy most így az is baj, hogyha elkezdik finomítani a rendszert, abban az esetben, hogyha nem teszik, akkor pedig nem hajlandóak felelősséget vállalni a saját felületükön fent megjelent tartalmakért. Ez egy olyan erős kettős mérce, mint ide Buda. És az a helyzet egyébként, hogy fenntartom, hogy nálad valamilyen oknál fog, meg egyébként mindenkinél, akinél megjelentek nem reklámozó barát videók, ott valószínűleg van valami, ami miatt ez elindult, és ami miatt az algoritmus ráakad. Lehet, hogy rossz az algoritmus, lehet, hogy túlérzékeny az algoritmus, de egyszerűen, ha például az én csatornámon nem akad meg semmibe, vagy ha megakad valamibe, azok ilyen teljesen egyértelműen láthatóan ilyen falsakadások, és rendszeresen akad valamelyik csatornán valami, ott valamiért elindult a dolog. Elvárhatjuk, hogy ezt egy ember csinálja, csak a költségei összemérhetetlenek a kettőnek. Nem is feltétlenül az algoritmussal van gondom. De mi aztán semmit ne várjunk el, mert van egy felület, ahol ingyen feltölthetünk tartalmat, és egyébként még ad is vissza. De most az algoritmus csak egy nüansznyi kis probléma ebben, tehát ott minden videómat megfogja egy fél nappal feltöltés után, jól van, akkor beadom ellenőrzésre, az indiai átnézi a 250. videómat is így az elmúlt 2-3 hónapban, és akkor megint rányomja, hogy oké, és akkor egy nappal később rakom ki a videót annál, mint ahogy eredetileg kirakhattam volna. Ezzel most már semmi gondom, én már erről lemondtam erről az áromról. Hogy... Most volt a héten egy posztod erről. Hát persze, hogy posztolom, tehát mert hogy lássák gondom, az ember. Az azért nem annyira semmi gondom. És de akkor figyelj, most én ezt azért... Változott meg a mérce, vagy mikor? Nem, én ezt azért posztolom, hogy lássák az emberek, hogy még mindig idiótán működik a rendszer, és amikor kim van már 30x videóm ugyanavval a taggel, ugyanavval a mindennel szinte, és ugyanúgy megfogja a slime rendszereket is, a slime rendszert. Az előbb mondtad, hogy semmi gondod nincs vele, úgyhogy kérlek, akkor az bullshit. Mármint, hogy azzal, már így letettem arról, attól függetlenül megosztom, mert lássák az emberek, hogy ez mekkora bullshit algoritmus, még mindig. De én most már így letettem arról, hogy jó, ez a rendszer változzon, oké, ne változzon, maradjon így. Maximum egy nappal, két nappal később megy ki minden videó. Nekem az is jó most már, leszarom. Hát most akkor addig a YouTube se keres vele pénzt. Most az ő bajuk, hogyha nem finomítják. Én itt most csupán azt mondom, hogy az alapjaitól bűzlik az egész, és a legelején, amikor berementek ebbe a partner dologba, akkor kellett volna ezt nyílt kártyákkal sokkal stabilabb alapokra építeni. Nem így történt, de és hát most már ezek akkor... a következmények. De ez nem így működik, ez egy organikusan fejlődő felület. Az a helyzet, hogy csinálhatunk úgy, mintha egyébként a YouTube-ot ilyen elképesztően kézben tartanák, vagy bármilyen közösségi felületet elképesztően kézben tartanák, de marhára nem. Tehát a Facebookot, azt mikor kezdik el elővenni azért, mert egyébként a terroristák valószínűleg ott is beszélgetnek. Tehát, hogy ez annyira igazságtalan, és ilyen egyébként... pökhendi és mélységesen felháborító, mármint, hogy maga ez a gondolat, és ráadásul ez egy ilyen elképesztően brutálisan kettős mérce. Mondom, valószínűleg csak én nem kaptam meg a memót, hogy tegnap óta már így nem, már ezért nem vagyunk elégedettek a YouTube-bal, de hogy akárhova nézek, a parája mindenkinek az, hogy nem lehet, hogy az algoritmus megfog videókat, amiket nem kéne megfognia. Hát hidd el, hogy akkor valószínűleg megfog olyanokat is, amiket meg kell fognia. És egyébként emellett pedig alapvetően mélységesen felháborító, hogy bármilyen cégnek nem azzal van a problémája, hogy van ilyen videó a YouTube-on, hanem az, hogy az ő reklámja megjelenik mellette. Ez egy olyan álszent dolog, amilyen álszent. Na, ez mondjuk igaz. Ez mondjuk igaz. Amit eddig mindig mondtam, az is igaz, úgyhogy ezt mondjuk ott, meg azt ne nyomjuk meg ennyire. Mert, de, ne haragudj, ez engem nagyon felhúz ez a hozzáállás. És most ráadásul egy YouTube tartalomgyártótól, aki ráadásul az ősidők óta YouTube tartalomgyártó, úgyhogy pontosan tudja, hogy ez a rendszer, ez az egész felület a szabadságra épült. És pont emiatt elkézzük jelenleg a YouTube-ot, mert már nem a szabadságra épült. De jó, legyen szabad. Töltse hát fel mindenki bármit. De viszont a bármi mellett ne jelenjen meg reklám, ami miatt utána később meg de az egész rendszert alássák. Meg az, hogy feltölthet valaki? Nem lehet kifizetni a szervert! Hát az akkor kinek a hibája? Hogy egy olyan rendszer van, ami nem önfenntartó, az kinek a hibája? Önfenntartó a rendszer! Most akarod megcsinálni te azt, hogy ne legyen önfenntartó! De pont ez akkor az, hogy... Te hibád. Hogy olyan gyenge lábakon áll az egész. Élnek. De pont ez a baj, hogy gyenge lábakon áll a rendszer. Gyenge lábakon, úristen. Egy nem szabályozott környezeten áll. Igen. Alapvetően a YouTube feltételezi, hogy az emberek jók. Nyilvánvalóan rohadjon meg a YouTube, de hogy akkor meg maradhatunk igazából annál a magazinnál, ami szépen szűri azt, hogy ki írhat oda, és akkor gyakorlatilag mindenért azonnal kidobhat embereket a szerkesztőségből. Jó, maradjunk ott. Nem erről szól a YouTube. De nézd. A YouTube egy szabad és független felület, ahova politikai érdekek, és bármilyen más figyelmen kívül, gazdasági érdekek, bármilyen figyelmen kívül hagyása nélkül fel tudsz tölteni tartalmat. Ez nagyon egyszerűen abból ered, vagy nagyon egyszerűen abból van eltartva, hogy egy a tartalomtól teljesen független reklám rendszer működik, amivel kapcsolatban egyébként pont pár héttel ezelőtt még mi mondtuk, hogy mennyire furcsa már, hogy a reklámoknak semmilyen kapcsolata nem kéne, hogy legyen a tartalommal, és hogy mindenki, aki YouTube fogyasztó, és 60 év alatt van, az érti, hogy ezek között nincs kapcsolat. És ez volt a te álláspontod is, ez volt az én álláspontom is. Oké, okay, de most figyelj! Mert fejeket vágnak, hanem gyerekek vannak strand mellett fürdőruhában, ezért most már hirtelen ez nem elég. Jó, viszont most te magad mondtad, hogy politikai, vallási, meg minden egyéb nélkül ez egy szabad platform, és bárki bármiről feltölthet videót. Ez volt, már nem az. Igen, és most pont ezt írtják ki belőle, mert besírtak a hirdetők, mert ne töltsél föl politikai tartalmú videót, mert nem tetszik valakinek, ne töltsél föl... 3 perc alatt! Hát de pont erről beszélek, hogy az egész rendszer olyan instabil lábakon áll a hirdetők miatt, ki van teljesen szolgáltatva nekik. És mivel a hirdetőktől ilyen mértékben függenek... Ilyen láb, mint hogyha a politikától lenne függő egyébként. De mondom, tehát, hogy a hirdetőktől függenek, a partnerektől függenek, a hirdetőkkel nem tudnak mit csinálni azok cégek, akik adnak pénzt, a partnerek pedig emberek, akik tartalmat. Na most a tartalmat azt tudják szűrni, a pénzt értelemszerűen meg a hirdetéseket nem akarják, feltéve, hogy nem olyan hirdetést adnak föl, hogy hello, hello, kislány, itt a címem, jöhetsz hozzám, vizitre. Tehát, hogy azt ilyen szinten még meg tudják azt is szűrni, de alapvetően tök labilis az egész platform, és ezt az évet gyakorlatilag végig bukdácsolta az egész YouTube közösség A-tól Z-ig. És hogyha ez nem fog változni... De ez a YouTube-ból ered. De én azt mondom, hogy én nem szeretném, hogy el... De ez az tízisekből ered. De ha érted, de volt annak idején egy MySpace. Azt is mindenki azt hitte, hogy a MySpace az kikezdhetetlen. MySpace ma sehol nincsen, mert jött a Facebook, jött igen, minden más. Igen, viszont a Facebook, ami a helyén van, kikezdhetetlen. Mert hogy ők viszont nem idióták, és felvásárolják a konkurenciát. Meg mert elértek egy akkora kritikus számot az internet fel, de ez egyébként... És legjobb tudomás... Elért egy akkora kritikus számot a felhasználók tekintetében, hogy meg tudják úgy vetni a lábukat, hogy ne legyen kikeszthetetlen, vagy ne legyen kikeszthető. A YouTube az nyilvánvalóan egészen más, és a YouTube egyébként beborulhat. Abszolút beborulhat. Na, erről beszélek. Emiatt az álszent politikai, a polkorrekt világ miatt fog amúgy beborulni, mert hogy emberek nem képesek elviselni azt, hogy vannak a rendszernek velejárói. Egyébként jött egy komment, hogy definit nincs kapcsolat, a Google AdSense mindig is szeretne a témával releváns reklámot adni. A Google AdSense nem a témával releváns reklámot ad, hanem a Google AdSense veled releváns, neked releváns reklámot ad. Az alapján, hogy mit keresel, az alapján, hogy milyen, miket nézel általában, miket veszel általában, nem a tartalom. Tehát ha az én csatornámon megjelenik egy Wilkins zomborotva reklám, ami volt, én is láttam, akkor ez nem a tartalmamhoz releváns, hanem hozzád, meg valószínűleg hozzám, bár, mit láthatjátok, not really. Tehát, hogy ezért ne keverjük a szezont a fazonnal, és legalább egy kicsit próbáljunk úgy csinálni, mintha értenénk a világot. Jó, egy szónak is száz a vége, nagyon instabil jelenleg a platform, én nem szeretném, hogy vége legyen, de jelen formájában tényleg annyira függ az egész a hirdetőktől, és az a baj, hogy más lábat meg nem nagyon tudnak belevinni, vagy nem mernek belevinni az egészbe. És nem lenne jó, hogyha mondjuk pár év múlva eltűnne az egész. Mi a baj? Az, hogy benne van már a más láb. Kísérleteznek folyamatosan, évek óta kísérleteznek a más lábakkal. Hát csak nem nagyon, nem működik. Ez a probléma, hogy nem működik, vagy nem merik eléggé nagy volumenekben kipróbálni. Nem, az a probléma egyébként, hogy fél éven belül olyan változást várunk egy cégtől, vagy egy éven belül, amihez 5 év sem elegendő. Ez a probléma. Illetve legjobb tudomásom szerint a YouTube még mindig befektetési stádiumban van, szóval nem termel profitot. Tehát, hogy tolják bele a pénzt, de még mindig több pénzt toltak, vagy tolnak bele, mint amennyit visszatermelt. Jó, az AdSense számára lehet, hogy nagyon fontos a kontextus, bármi... Fontos a kontextus valamennyire, de pontosan annyira fontos a kontextus, megint a kommentre válaszolok, hogy a tartalomfogyasztó olyan tartalmakat fog nézni, amik között azért megvan a kontextus. Tehát, hogy ennél nem fontosabb. És értem 4 év, értem 10 év, én meg 7 éve konkrétan a YouTube-bal dolgozom, és látom, hogy milyenek a reklámok. Látom, hogy működik a reklám, és látom, hogy hanyadik lépcső az, amit fontosság szempontjából néz a YouTube, hogy konkrétan tartalmilag kapcsolódjon, mert egyszerűen nem. Lehet, hogyha nagyon sok reklám van, amiből tud válogatni, megteszi, de egyébként nem. Lehet, hogy adott tematikus oldalak esetén megteszi, YouTube videók esetén nem. Nagyon nehéz megmondani a YouTube-nak egyébként, hogy egyáltalán miről szól az adott tartalom. Mert hogy ezt nem lehet még algoritmusokkal szűrni, hogy ténylegesen miről szól az az adott tartalom. Tehát, hogy egy YouTube reklámkampány összerakása nem kontextus alapon történik. Mindegy, szerintem nagyon sok mindent nagyon rosszul csinál a YouTube, viszont pont ebből adódóan vagy emellett olyanokat felróvunk neki, ami aztán már tényleg ilyen... Tényleg más szemében keressük a szálkát. Hogy van ez a mondás? Más szemében keressük a szálkát, a sajátunkban meg a gerendát nem veszük észre? Igen. Tehát, hogy ez konkrétan... Hát mondjuk az én szememben én ebben az aspektusban nem látok gerendát. Minden egyes emberi gyarló aspektusért elő lehet rángatni a YouTube-ot, de az a helyzet, hogy ez nem így fog működni, csak túl nagy lett a felület ahhoz, hogy sokkal nagyobb lett egyébként, sokkal nagyobb lett, mint amekkorának kéne lennie, ami még tartható lenne. Tehát, és tényleg sokkal nagyobb, valószínűleg roham tempóban fejlesztik a háttérben azokat a dolgokat, amik kellenek ehhez, azonban ez nem így működik, hogy most azonnal számon lehet rajtuk kérni mindent. És nyilvánvalóan a nyilvánvalóan a bevételi források miatt fogják egyedül megváltoztatni a rendszert. Ami meg az egyik mondatodban egy teljesen helyes dolog, mert meg kell változtatniuk a rendszert, a másik mondatodban meg a világ legnagyobb álszentségének tüntetett fel azt, hogy a YouTube azonnal, mint a reklámozók kivonulnak, azonnal lép. Nyilván, mert honnan a retekből tudnák egyébként, hogy van valami állat, aki a fürdőruhás, kislányos videókat szexuális tartalomként kezeli, nem pedig az, aki... Mert hogy... Az helyzet, hogy ez nem jut eszébe az embereknek. Abszolút nem jut eszébe az embereknek. Az egészséges embereknek nem. De azt tudjuk, hogy a Google-nál van olyan részleg, van olyan csapat, akinek egy dolga van, hogy nézze azokat a képeket és videókat, amik nem egészséges tartalmak, és ezeket szűrik, és ezeket az embereket nagyjából havonta rotálják, mert egyszerűen olyan szinten kiégnek pszichésen a látottaktól. Tehát, hogy van ilyen tím a Google-nál. Nem tehető meg a YouTube-bal. Tehát az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy én ezt egy tök szürreális elvárásnak tekintem, főleg amit mondasz, hogy nézze végig az összes videóját. Nonsense. Tehát egyszerűen nonsense. Ki van építve egy halombiztonsági rendszer? Egy halombiztonsági rendszer, amit így elegánsan elengedünk. Lehetne használni a PEGI által megteremtett besorolás minden egy, de azt emberek kosorolják nem, be. Nem, csak érted. De nem, várj, én azt nem értem. Nem fejeztem be a gondolatot, csak eltértem. Hogy ez, tehát ugye egyszerűen tényleg egy akkora mennyiségű tartalomról van szó, amit nem lehet átnézni, és egy csomó biztonsági rendszer be van építve. Tehát a legtöbb YouTube-on kereső az partnercégen keresztül keres, mert hogy egy időben csak így lehetett, és egy csomó ember egyszerűen úgy maradt. A partnercég az egy nagyon-nagyon komoly biztonsági rendszer. Sokkal szigorúbb szabályokkal egyébként. Sokkal szigorúbb esetekben már felhívnak. Lehet, hogy a YouTube felhasználási szabályával egyáltalán nem ütközik az, amit te kiraktál, de hogy meg fog keresni a partnercéged, és le fog ülni veled átbeszélni, és vagy tőlük kell távoznod, vagy pedig le kell szedned a tartalmad. Van egy halombiztonsági rendszer, lehet riportolni a tartalmakat, lehet egy csomó mindent csinálni. Az, hogy bármilyen előszűrés nélkül valódi emberekkel nézessünk át kontentet, az szerintem nem reális. És olyannyira nem reális, hogy egyszerűen fura maga a feltételezés. Hát de ez az, hogy szűrőket lehet készíteni, egy valódi ember auditálja a csatornát, és mondjuk egy-két év múlva, vagy amikor legközelebb oda kerül a rotában, vagy esetleg panasz jön rá, akkor megint auditálja a csatornát, és akkor vagy lecsapja, vagy pedig azt mondja, hogy hát ezzel nincs gond. Ezt most megint elmondtad, de az megvan, hogy nem mondasz érveket. Tehát, hogy az erre ott elegánsan felülemelkedsz rajta, hogy emberileg nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy nyilvánvalóan a felnőtt oldalakon egy sokkal kisebb közegről van szó, főleg a tartalomgyártói jó, oldal. De most érted. Nyilván tudják szűrni emberileg. Van mondjuk. Mert nem összemérhető a kettő. Jó, mondjuk tételezzük fel, hogy van 1 millió YouTube partner. Ebben benne vannak a partner cégnél levők is, és a nem partner levő cégnél is, és ezek önálló entitások. Tegyük fel, hogy van 1 millió. Na most 1000 darab indiainak... De nem kell minden egyes videót ellenőrizni, itt magát az entitást, az egy darab entitást, csatornát, partnert kell ellenőrizni, akinek van leadott bankszámlaszáma, meg, tehát ami egy emberhez köthető. Tehát 1000 indiainak 1 millió csatorna átnézése mennyi időbe telhet? Mondjuk 1 év. És akkor sokat mondtam. De 1 év alatt... De hogy annyi idő alatt érkezik már egy csomó új. De nem hiszem. Nem lehet el, megszűrni az egészet, érkezni. Mert a YouTube nem áll meg. Ráadásul exponenciálisan növekszik, vagy legalábbis a növekedésének a rátája közelebb áll az exponenciálishoz, mint egy lineáris növekedéshez. Jó, de érted, tehát oké, beregisztrálhat minden nap a kis Pista egy új fiókot, 800, de az nem lesz várjál, olyan 800, partner egyik 800 pillanatra a másikra. Most próbálom megtenni neked a számot, mert szerintem nagyságrendileg tévedünk. Tehát nagyságrendileg tévedünk. De nem user accountról beszélek, hanem echte partnerről, aki pénzt keres. Partnereket keresek. Na, tehát hogy mennyi lehet az? 2015-ös... YouTube, jó, nyilván az, hogy hány ember használja YouTube-ot, az megint nem egy... De egyébként hozzá kell tenni, hogy mindegyiknek van accountja. Minden, igen, tehát hogy ugye alapvetően nyilván percenként a 300 óra képanyagaznak el kéne mondani a valamit, de engedjük el, akkor ez nem mond el semmit számunkra. Az 5 milliárd megtekintés szintén nem mond ugye nyilván senki. Ez a 2017-es adatok. Istenem, add már ki, hogy hány partnered van, könyörgöm. Jó, ezek nem azok az adatok, amiket keresek, de most meg fogom keresni egyébként. Tehát, hogyha kell, akkor addig ülünk itt néma csak. Valami adat biztos, hogy van kint. YouTube for Press. YouTube in numbers. Nem érdekel! Istenem! Azt mondja, hogy total number of people who use YouTube. Jó, az megvan. Tehát, az megvan. Most már 1 milliárd. Több mint 1 milliárd felhasználó. 18-34. Milyed? Így van. Most egy adatot találok, de hogy ez nem az, ez YouTube channel-ak, tehát, hogy, de az a kérdés, hogy honnan definiálja YouTube channel-t. Nyilvánvalóan nem a felhasználó, mert hogy ez 505 millió. És ez egy 2012-es cikk. Mm. Ami nem feltétlenül 1 millió. Oké, most mondtam egy számot, baromi sok van, ezt de, értjük. Hogy az a kérdés, hogy az a szám az mi? Tehát ha hát most mondtam igen. egy számot, talán nem fogsz ebben az esetben kibújni a dologból, mert hogy pont az számít, de, hogy az a szám az mi? Nem olyan rég bevezették ezt a 10 000 megtekintést, mint legalsó lélektani határ, onnantól kezdve kezdhetsz pénzt keresni. Na most a YouTube ennek a legjobb tudója, hogy milyen alapszint kellene ahhoz, hogy ez az egész menedzselhető legyen a számukra. 2016-ban 2000 YouTube csatorna volt 1 millió feliratkozóval. Jó, ez nyilván nem számít, mert hogy... De hogy ez legalább egy szám? Ami végre egy szám, amit tudunk. Na ja. Szóval... Az a 2000 csatorna az átnézhető, viszont nem velük van a baj. Tehát valószínűleg akik már eljutottak 1 millió feliratkozóra, nem velük van a jó, baj. Nem vélhetően nem ott van a probléma, hanem a sok kicsivel, és pont ez az, hogyha mi... Tehát definiálni kéne azt az alsóbb határt, úgyhogy még inkább ki tudják szórni ezt a selejtet. És most nem azokra a kis csatornákra gondolok, akik szenvednek azért, hogy így a napvilágra jussanak, hanem azokról az ilyen veszélyes elemekről, akik konkrétan tönkre vágják az egészet. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy ezek a veszélyes elemek, ezek ilyen fiktív, hogy mi veszélyes elem, és hol van a határ, mert hogy mondom, tehát hogy ezek a tartalmak, amikről beszélsz, a pókháló, meg az Elda szája, értem, igen, nyilvánvalóan van, aki feszegeti ezeket a határokat, azok viszonylag egyszerűek. De a gyerekek a medence mellett kategóriánál szerintem sokkal nagyobb felelőssége van ott a szülőknek, mint a YouTube-nak valaha lesz. És nyilvánvalóan a reklám mozók azok nem fogják soha azt mondani, hogy úristen, a vásárlóink hülyék, pedig a vásárlóik hülyék. Tehát, hogy így milyen durva már ez. Tehát nyilván ezt nem fogják soha mondani, nyilvánvalóan a YouTube-ot fogják hibáztatni, viszont itt sokkal nagyobb felelőssége van már bárki másnak gyakorlatilag a képletben, mint a YouTube, kivétel a 13 éves gyereknek. Rajta kívül a folyamatban mindenkinek több felelőssége van. Hát jó. Nem fog semmit találni szerintem. Nem, én sem találok semmit sajnos. Monet... Hogy kell ezt írni? Mit? Tizable, monetizable... Például... arra se hozott be nekem semmit. Na jó! What kind of content can I monetize? Kedves YouTube! A YouTube azt mondja. Légy szíves, oldjad meg! Tehát ezt nem lehet mondani, hogy oldjad meg! Hát figyelj, ha nem oldod meg, akkor... Jó, akkor tudod mit? Zoomázzuk ezt a beszélgetést akkor azzal, hogy get lesz. Your shit together. Hát igen, get your shit together, mert akkor igazán volt... Ez volt, nem mondtad. Az ő baja lesz, a legnagyobb, az ő baja lesz. A YouTube-nak a baja lesz, érted? Make money on YouTube. 101 YouTube monetization tip. Nem! Jól van, ez már totál mellékvágány. Okay, jó. Írni fogok a partnercégemnek, hogy tudom, kinek írok. Kinek? YouTube Viki. Titkok tudója. Kedves Viki. Szia, Viki! Hány monetizált YouTube csatorna van a világon? Szerinted? Hány monetizálható YouTube csatorna van a világon. De várjál, legyen benne egy csavar. Hány indiai tudná ellenőrizni egy hónap alatt ne, az összes monetizálható YouTube csatornát? Ki tudjuk számolni mi na jó, is. De pont azért van benne egy csavar. Szeretvel el az, hogy elkezdett válaszolni, az már egy rossz rossz dolog egyébként. Csak be az Ubert. Egyébként ez majdnem olyan, mint az Uber betiltása. Nem tudom, azért ne vonjuk párhuzamot egy taxihálózat, meg egy online az platform. Ahogy elnézem a partner cégembe tartozó pár YouTube-ot, én azért vonnék ott pár YouTube-et, vonnék én ott párhuzamokat. Annyira kedvencem egyébként, amikor azzal fejezik be, hogy nekem ez nagyon komoly bevétel kiesést jelent. És tudod, hogy pontosan tudom, hogy a YouTube monetizált bevételek milyen magasságban mozognak, és tudod, amikor azt írja, hogy nagyon komoly bevételt kiesést jelent, akkor azért így az ember így azért így felnevet. Hát figyelj, valamivel inspirálni kell a népet, hogy itt tragédia történik, független attól, hogy most 50 forint helyett csak 25 forint jön majd be ebből a 2 órás streamből nekem, úgyhogy mindenkit így mélységes együttérzésre szeretnék és támogatásra inspirálni ezáltal, már nem anyagi, hanem csak így lelki támogatásra, anyagi támogatásra senkit sem buzdítok. Szóval, ja, YouTube, ezt egy kicsit tovább rágtuk, mint kellene, és valószínűleg még lesz ilyen a jövőben is, ha így folytatja. Még van egy december! Nem! Szóval ott még bőven lehet mit eltolni. Meg előkerülhetnek pedofil mikulásos videók. Például a kisgyerek a Mikulás ölébe ült. Gondolj bele. Van nézd. Ilyen? Lépegető. Júj. Köszönöm. Star Wars. Igen. Jól van. Következő videó témánk. Mindenképpen veled fogunk szomorkodni csak. Én imádom. Olyan közösségünket imádom. Ja, hát a legjobb közösség. Azt szerintem megérkezett a top komment, ez erre is a zsidók tehetnek. That's right. Szóval akkor jó. Most kirédzseltük magunkat ezen, most öltözzünk egy kicsit a lootboxokat. Igen, vidám téma következik újfent. Na, lootboxok. Az egy dolog, de a Battlefront single player-e rossz. Na, majd arról te mesélsz sokat. Igen, mehetünk tovább. Na, lootboxok. Szóval alapvetően most az a bibi van a lootboxokkal, hogy az EA kicsit túltolta a dolgot a Star Wars-szal, vagy nagyon sok Star Wars rajongó van a különféle államok jogalkotó szervei között, és ez úgy feltűnt már nekik is, és akkor most így megmozdultak a dolgok, nem csak a gamerek tépik a szájukat a különféle fórumokon, meg a világ legleszavazottabb Reddit posztján, ha eddig legleszavazottabb Reddit posztján, de aztán lesz majd még valószínűleg más Star Wars játék is az EA-től, de ezt nem menjünk el ébben. Jó, legyünk optimisták. Szóval az eddig legleszavazottabb Reddit posztján, és pont. És most már ott tart a dolog, hogy több régió, több állam, több megye az USA-ban így nézi a dolgot, hogy mi ezzel a stájsz. A legfrissebb értesülések szerint az Egyesült Királyságban kimondták, hogy a törvény alapján nem szerencsejátéknak tekinthető a lootbox, mert ez az egyik nagy kritika a lootboxokkal kapcsolatban, túl azon, hogy erős pszichológiai nyomást gyakorolnak a játékosra, meg mennyiben változtatják meg a játékmenetet, meg mennyire rendelik alá játékmenetet a lootboxoknak. Tehát kimondták, hogy nem szerencsejáték, ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a jelenlegi törvények nem fedik le ezt az ágat, és további vizsgálat, illetve további szabályozás szükségeltetik majd. Még más országok, például Hawaii, jó, mondjuk az nem ország, hanem egy megye az USA-ban, vagy Belgium, egy az egyben kimondta, hogy ők bizony nem támogatják most adott esetben a Star Wars skinnes online kaszinók létrejöttét és üzemelését gyerekek számára, és hogy ők ezt aktívan szeretnék szabályozni. Tehát itt most még eléggé a levegőben lóg a dolog, páran már aktívan föllépnek ellene, páran meg még igazándiból vizsgálódnak, vagy nem annyira szeretnének komolyabban beleszólni, de ami tény, hogy az utóbbi egy évben, és ezt így játékokkal, így azt hiszem a Games Bomb, vagy a Giant Bomb így összeszedte, hogy az elmúlt 10 évben annyi lootboxos játék született, mint amennyi ebben az egy évben összesen. Hát ez... És ez átütött egy-két tűrés határt. Én egyébként én személy szerint nem húznék egy az egyben határt a szerencsejáték és a lootboxok között. Bevallom őszintén, én ott húznám meg a határt. Tehát én személy szerint ott húznám, ami nyilván senkit nem érdekel. Én ott húznám meg a határt, hogy amit nyersz, abból tudsz-e pénzt csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én konkrétan ott húznám meg. Tehát az, ami volt, ami van a Counter-Strike esetében, ott, hogy vannak eladható skinek, és vannak rendszerek arra, hogy eladd őket, ott szerintem én bevallom őszintén, én azt már oda sorolnám. Na jó, hát amit a Counter-Strike leművelt, az elég gyalázatos volt, de aztán azt úgy upgrade-elték, hogy ezt utána ne lehessen csinálni elvileg. Hát igazából csak nehezítették, legalábbis így nekem azt mondja mindenki, aki még benne van a dologban. Nem csinálják annyira nyíltan most már, mint ott, ez tény. Szóval, hogy én amikor pénzesíthető, akkor szerencsejátékról beszélek, vagy akkor érzem szerencsejátéknak, abban az esetben, ha játékon belül kapsz valamit, amit utána nem tudsz eladni, elvileg, nyilvánvalóan az egész accountodat egyben el tudod adni, de nem, ez hivatalosan senki nem támogatja, és hivatalosan mindenki próbálja úgy akadályozni, ahogy csak lehet. Nyilván ez sem is nem lehet 100%-osan akadályozni, egészen addig, ameddig nem kötött hozzá egy gépnek az alaplapjá, vagy a, tudom én, mi ez az alaplapján, nem tudom milyen kódhoz az accountot, amit meg nyilván nem lehet megcsinálni. De hogy én ott személy szerint, tehát hogy annak ellenére, hogy a Battlefront esetében mennyire velejéig bele van építve a lootbox rendszer, és mennyire folyamatosan azon küzdenek, hogy költsé pénzt a retekbe, ennek ellenére nem tudom azt mondani, hogy a szerencsejáték. Tehát, hogy én ezt nem érzem szerencsejátéknak, és bevallom őszintén, amikor a szerencsejáték létét vizsgálják, akkor sajnos valószínűleg azért, mert Magyarországon élek, Magyarországon nevelkedek, és Magyarországgal kapcsolatban van bekáberezve az agyam, nyilván azonnal eszembe jut, hogy igazából csak bevételt akarnak kihúzni a rendszerből, mert ha ezt ugye kimondhatják, hogy szerencsejáték, akkor azonnantól kezdve egészen más adókategória. Uh-huh. Most én itt feltennék neked egy logikai kérdéssort. Bocsi, pillanat, mindjárt, szóval ne feled. Jött egy komment, és a legót zsákbomacsa csomagokba tudod kizárólag megvenni? Van olyan, ami igen. Tehát van a legónak gyűjtögethető figurája, ami ilyen kis legó figurák, amiknek nem látod, hogy melyiket veszed meg. Ki lehet tapogatni valamennyire, ha hagyják, hogy tapogasd, de általában nem hagyják, hogy tapogasd. Bocsi, mehetünk tovább. Szóval, azt mondod, hogy te attól függően tartanál valamit szerencsejátéknak, vagy nem szerencsejátéknak, hogy lehet-e belőle valódi pénzt nyerni, kivinni a rendszerből. Kivinni igen, pénzt. Igen. Mondjuk úgy, hogy legális módon, tehát hogy a rendszer támogatja, hogy te kivegyél belőle pénzt. Ez egyébként, amit te mondasz, egybevág nagyon sok államnak így a szerencsejáték policyjével vagy törvényével, tehát hogy úgy tekintik ők is szerencsejátéknak a szerencsejátékot, hogy pénzt veszel ki belőle, meg még aztán 25 kismillió kis paragrafust, de ezt az egy dolgot ők is egyébként kiemelték. Na most kérdem én, mi történik akkor, amikor te játszol, mondjuk leülsz egy rulethez, vagy egy félkarulablóhoz, vagy egy kártyaasztalhoz, tehát bármilyen szerencsejátékhoz? Van-e egy előzetes befektetése, tehát hogy veszel zsetonokat? Igen. Van-e ez mondjuk a videójátékok esetében, ha veszel egy lootboxot? Igen. Eddig egyezik. Van-e... Igen, és nagyon aggódom attól, hogy hova akarod vinni ezt a... Hát, de nem. Ez igen, most így közösen gondolkodunk, tehát nekem van egy ilyen elméletem, aztán most azt vagy megcáfoljuk, vagy nem. A következő. Játszol egy játékot, mondjuk felteszed a piros 12-esre az etonodat, és veszel egy lootboxot, bármint hogy kinyitod a lootboxot, vagy berakod a sorsolásba a lootboxot. Ez eddig szerinted egy párhuzamba állítható? Igen. Jó. Nyersz, vagy részben nyersz a rulettem, vagy elvesztesz mindent, és vagy a játék oldalon kiesik valami loot a dobozból, ami vagy nagyon nem kell, vagy kellett, de már megvan, vagy nagyon kellett, és akkor nagyon örülsz a fejednek, vagy pedig tök mindegy, semleges. Tehát, hogy valami kiesik a gépből, ez a lényeg. Vagy nem esik ki, mert nem kellett. Ez is szerinted Nem, megfeleltethető? nem, én már itt nem érzem azt, hogy megfeleltethető. Na miért mesélj? Azért, mert minden esetben kapsz valamit. Tehát, hogy Tehát gyakorlatilag minden esetben kapsz valamit. a videójátékok esetében nem tudod 100%-osan bebukni a pénzedet. Nem. Oké. Na most, talán ez az egyetlen különbség. Illetve, Ha hogyha. veszt, abban az esetben, hogyha ha a vesztes szerencsejátékkal hasonlítjuk össze, de nem lehet összehasonlítani, csak a vesztes szerencsejátékkal. Igen, A igen. győztes és vagy vesztes Na szerencsejátékkal most kell. kérdem én, itt voltak ezek a tényezők, aminek a végeredménye az egyik oldalon valamennyi pénz fizikailag, vagy nulla pénz, és buktál egy csomó pénzt, vagy a másik oldalon valamennyi virtuális tárgy, ami kellett, és örülsz neki ideig, óráig, vagy valamennyi virtuális tárgy, ami abszolút semmire nem jó, és olyan, mintha kvázi semmit se kaptál Ez volna. az a helyzet, hogy ez messze nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy a virtuális tárgyak esetében kapsz valamit, azt te döntöd el, hogy az neked értékes-e. Simán lehet, hogy az a skin, ami neked nem tetszik, az másnak tökre kell. Simán lehet, hogy az a skin, ami neked nem fontos, az másnak tökre kell. A virtuális tárgyak értéke, az igazából a ritkaságuk az egyetlen dolog, ami megadja, semmi más. Ami azt jelenti, hogy mennyire nehezen dobódik ki. Onnantól kezdve, ha neked már kidobódott, akkor onnantól kezdve az már nem számít. Tehát innentől kezdve az értéke A személy az függő. rajtad függ, tőled függ, nem pedig azértől. Igen. Na most akkor a kérdésem, és ez a nagy kérdés. Szerencsejátéknak nevezhető egy játék akkor, hogyha megvan több aspektusa is a valós szerencsejátéknak, az egyetlen egy nagy differencia az a személy számára gyakorolt értéke a kapott dolognak. Tehát megvan az, hogy befizeted a pénzt, megvan a szerencsefaktor, hogy mi esik ki a dobozból, és a végkimenetel az az, hogy örülsz-e neki, semleges, vagy pedig anyázol a végén. Tehát ezek a faktorok mind jelen vannak. Szerencsejátéknak nevezhetjük-e ez alapján pszichológiailag azt az élményt, amit átéle ilyenkor az ember, vagy nem? Az élmény az egyébként az nagyon hasonló dolgokra épít, azonban véleményem szerint nem. Tehát, hogy az a helyzet egyébként, hogy itt ez most fogalomzavar amúgy, mert ugye nyilvánvalóan a szerencsejátékra egyféle kifejezésünk van, nem úgy, mint az eszkimóknak a hóra. Amikor az eszkimók esetében is pontosan tudjuk, hogy az adott mennyiségű különböző kifejezés különböző havat jelent, amiben megvannak az adott különbségek. Technikailag szerintem itt az ideje, hogy erre bevezessünk egy külön nevet, ami ettől függetlenül nem azt mondom, hogy nem káros. Nem azt mondom, hogy nem okozhat függőséget, azonban azt sem mondom, hogy pontosan ugyanaz a megítélés alá tartozik, mint a flat szerencsejáték. Tehát én ezzel a továbbiakban sem értek egyet, és amit levezettél, annak a közepén már nem értek. Tehát, hogy gyakorlatilag a nyereménytől kezdve nem értek egyet a levezetéssel. Nyilvánvalóan egészen odáig kinda stimmel, nyilván az elején is stimmel az, hogy lehet ládát venni nem csak eredeti pénzért, szóval, hogy ott is vannak azért csúsztatások, meg ott sem pontos 100%-osan a hasonlat. Én mondjuk úgy gondolom, hogy pszichológiailag nagyon hasonló a A kettő. pszichológiai hatása a dolognak nagyon-nagyon hasonló. És Ez pont abszolút. ez a pont ez szerintem az egyik fő probléma, hogy Viszont ezt addig nem szabad, ezt viszont addig nem lehet elítélni, ameddig nem készülnek róla pontosan kutatások, mert viszont van a végén egy elképesztő különbség. Míg a szerencsejátéktól várhatod azt, hogy megoldja majd az életed minden problémáját, mint például egy lottó nyeremény, egy nagyobb tét, kisebb tétek halmaza, attól várhatod, hogy teszem azt megélhetésé válik a dolog, és lehet egy olyan módosító tényező a végén, hogy ez egyébként így kecsegtetheted magad azzal a gondolattal, hogy ez majd mennyire jó lesz neked, és mennyi pénzed lesz akkor, hogyha ez sikerül. Még ezt láda rendszerek esetében nem lehet elmondani, kivetel a csénél természetesen, de hogy ezt kezeljük teljesen külön, mert hogy az tényleg elmondható. Jó, az egy más állatfaj, való igaz, igen, de pont ezek miatt kell ezeket jobban szerintem az a helyzet, hogy egyébként hülyeség, most írják a cseten, tök hülye vagyok. Van rá külön szó, zsákbomocska. Zsákbomocska? Zsákbomocska, igen. Rózsagyuri féle? Nem, az a féle zsákbomocska, ami minden egyes iskolai farsangon volt. Az a zsákbomocska. Ez egy zsákbomocska. Igen. Uh-huh. De hülye vagyok, tényleg van rá szó. Jó, hála az énnek a cseten valakinek eszébe jutott. Igen, ez egy zsákbomocska rendszer. És viszont ha a zsákbomocskákat betiltjuk, akkor az iskolákba is tiltjuk be. Tökre emlékszem egyébként, hogy volt olyan zsákbomocska általános iskolában, hogy van egy zsákbomocska nevű BT, az nem mindegy, hogy volt olyan zsákbomocska iskolán, Bátyán Farsangján, amíg ott voltam kiskoromban, ahol mindenki hozott be valami játékot, egy adott összegbe került a kupon, és úgy kaptál valamit random. Uh-huh. Ez igen, ez flat zsákbomocska, igen. Most arra lehet vitatkozni, hogy a zsákban macska mennyire szerencsejáték. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy vajon a zsákban macska mennyire káros. Jó. Alapvetően... A zsákban macskát sehol nem kezelik szerencsejátéknek. Vagy Magyarországon nem kezelik szerencsejátéknek. Én úgy gondolom, hogy alapvetően a lootboxok és ezek a mikrotranszakciós dolgok nem ördögtől valóak. Nem, lehet ezt nagyon jól kivitelezni. A tombola egy kicsit más egyébként, mert a tombolán nem nyer mindenki. De itt nyer mindenki. Tehát lehet ezt nagyon jól kivitelezni, mint ahogy így egyik kedves nézőm rá is mutatott, hogy például az Overwatch-ban mennyire sokat változtattak előnyére a dolgoknak, vagy például a Hearthstone-ban se lehet pénzt kivinni, függetlenül attól, hogy nagyon sok pénzt be lehet beletenni, de nem viszel ki pénzt, és stb. És stb. Tehát, hogy a Blizzard még aránylag a legjobban kezeli ezt az egész rendszert, de ugyanakkor azt is látjuk... Illetve nem is lagolnak a szerverek, ez később lesz majd fontos. Jaj, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy más játékok ezt vagy azért, mert még nincs benne akkora gyakorlatuk, vagy csak úgy tesznek, mintha nem lenne benne akkora gyakorlatuk, de konkrétan arra mennek rá, hogy minden erejükkel alárendeljék a gameplayt annak, hogy te lootboxokat vásárolj, ez kihat a játékra, akár egy kompetitív játékban biztosított előnyök révén, ugye ez a pay to win, és értjük azt, hogy Ázsiában ezt így inkább elfogadják az emberek, de nem Ázsiában vagyunk most. A másik része pedig az még, hogy ugye ez még abban is bemutatkozik, hogy különféle módszerekkel így alattomosan próbálják manipulálni a játékosokat, túl azon, hogy így alárendelték a játékot annak, hogy lootboxokat vásárolj. És ez szerintem nagyon nem korrekt. Ez egy nem korrekt, viszont ez már egy morális, ez egy morális probléma. Nem a törvényhozásnak kell meghatározni azt, hogy egy triplás játékban lehet-e utána mikrotranszakció, vagy nem, és hogyha lehet, akkor ez milyen formában. Ezt a vevőknek kell meghatározniuk, és hála az égnek egyébként, a Battlefront 2 az egy gyönyörű példa arra, hogy ez egy gyönyörű példa arra, hogy a vevők azt mondták, hogy állj, és egy Electronic Arts méretű gépezetet megállított az, hogy a vevők azt mondták, hogy állj, és nem azt mondták a dolgon, ami nem jut eszembe a neve, Redditen, hogy Istenem, hát ez mennyire felháborító, majd megvette mindenki a játékot, hanem a vevők a pénztárcájukkal mondták azt, hogy állj, és pontosan így kell ennek történnie. Tehát, hogy ez egyszerűen így fog egyedül működni. És egyébként azóta mélyen hallgat az Activision, hogy milyen rendszert kívánnak behozni a Battlefront-ba. És jelenleg mármint egy... Az EA hallgat. Miért, mit mondtam? Activision. Activision, bocsánat. Electronic Arts, elnézést, EA. Mélyen hallgat arról, hogy milyen rendszert szeretnének helyette behozni, ugyanis jelenleg a játékot nem tudnák semmilyen más formában eladni, mint egy teljes reworkkel. Tehát, hogy egy teljes fejlődési rendszer reworkál. Yep. Tehát ez az, mert, amikor hogy... kompletten alárendelik az egész gameplay mechanizmust a rohadt lootboxnak. Egyébként konkrétan az egész játék mechanikáját, a teljes fejlődési rendszert alárendelték a lootbox rendszernek, amivel alapvetően nem lenne baj, ha tizedennyibe kerülnének a... Nem, hát... tizedennyibe nem, de ötödennyibe kerülnének a ládák. Mert ugye mi még egy vagy nagy probléma, crafting, izé. Mi még egy nagy probléma, és ezért viszont elő kell venni az Overwatchot, hogy konkrétan elkezdődött az a trend, hogy teljes áru AAA-s játékokat kezdenek el free-to-play játékok játékmechanikájával tovább értékesíteni, ez és egy egészen másik, ez egy egészen másik kérdés, amivel kapcsolatban én személy szerint nem tudok felháborodni, abból adódóan, mert én hajlamos vagyok, ha egy játékot sokat játszok, ott hajlamos vagyok pénzt kiadni továbbiakban is azért a játékért, hogy az rendesen működjön, hogy az alkotóknak több pénz legyen belőle. Ezt van, ahol megtehető DLC-kkel, ott DLC a forma a legjobb, vagy kiegészítő form, érted? Tehát, hogy vagy kiegészítő, vagy DLC, tök mindegy, ahogyan gondoljuk. Ez megtehető mondjuk egy Witcherben, szemrebben és nélkül megtehető. Megtehető egy Falloutban, ezt mondtam, hogy pont most láttam, hogy mennyi DLC-m van hozzám, mert megvettem a Season Pass-t, még egyszer annyiért, mint amennyibe került a játék, amit én nem vettem meg, de hogyha nem kapom meg, akkor megveszem, és akkor is megveszem hozzá a Season Pass-t, mert akkor is élvezem. Szóval, hogy ez van, ahol megoldható így. És ez azért nagyon visszás, mert pont azokban a játékokban megoldható, ahol szinte nincs további fenntartási költsége a játéknak. Kiadták a játékot, onnantól kezdve nem kell azzal foglalkozniuk, hogy fenntartsák. Viszont sajnos pont azoknál a játékoknak az esetében nem megoldható, amik esetében pont kell a hosszú távú fenntartási költség. És akkor most nyilván, és a Battlefront pont ilyen. Tehát, hogy itt a Battlefront első része esetében gyönyörű szépen megnézhettük azt, hogy mi történik akkor, hogyha DLC-k mögé rakunk pályákat. Ugye nekem megvan mind, legjobb tudomásom szerint, szintén szerencsém volt, megkaptam a Battlefrontot egy kedves nézőtől egyébként, és utána vettem meg hozzá a Season Pass-t, leárazva valami pofátlanul alacsony összegére amúgy. És a legutolsó pálya, amit én személy szerint nagyon szerettem egyébként, ez volt a... Istenem, hogy nem jut eszembe a bolygó neve, a Rogue One-nak a végén lévő Scarif, valami ilyesmi, Scarifikáció, igen, Scarif. Oké, tehát a Scarifi pálya nagyon-nagyon király volt, nagyon-nagyon jól összerakták, és nem játszotta senki. Tehát, hogy konkrétan nem jött oda össze egy meccs. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen kell még valami. Tény és való egyébként, hogy az Electronic Arts, és egyébként az Activision, és egyébként az összes nagy titán, ők nem játékkészítők, ők pénzkészítők, tehát ő nekik pénzt kell csinálniuk, ez abszolút érthető. Igen, tehát pont ez az attitűd, ez annyira irritáló, hogy nem az van, hogy csinálunk egy jó játékot, ami pénzt termel, nem. Csináljunk pénzt, ami mellé kell egy játék mellesleg. Tehát, de egyébként hogy... teljesen más modellek kellenek ahhoz, hogy jelenleg eltartson egy játék magát az eladásokból. Tehát, hogy egyszerűen folyamatosan drágulnak a játékok. Az a baj, hogy már én szégyellem ezt elmondani, mert annyiszor elmondtam, és ennek ellenére olyan, mintha nem, hogy egyre drágábbak a játékok. Egyre több pénzt kell behozniuk, hogy a befektetés megtérüljön. A befektetés nem akkor térül meg, hogyha a befektetett 100 millió dollárunkhoz, vagy 300 millió dollárunkhoz, vagy 60-80 millió dollárunkhoz, attól függ, hogy melyik játékra beszélünk, megtérül 68 millió egy dollár. Vagy értitek? Tehát nem akkor térül meg, hogyha behozunk rajta egy dollárt, két dollárt. Ugye mivel ez alapvetően nem annyira nem tudom egyébként, hogy mondjuk hogy ez mennyire minősül kockázatos befektetésnek egyébként egy játék fejlesztése. Én személy szerint minden pénzügyi szakértelem nélkül ezt a kockázatosabb fajta befektetésekhez sorolnám, de messze nem annyira kockázatos, mint a nem tudom mi, mint ami, mivel a kockázati tőkebefektetők foglalkoznak, ami egy elképesztő izgalmasnak tűnő szakma, de biztos ők tudják, hogy mivel foglalkoznak egyáltalán. Tehát, hogy szerintem ez egy kifejezetten kockázatos befektetés, és a kockázatos befektetések onnantól számítanak megtérültnek, ha többet hoz vissza. Érted? Tehát, hogy ha sokkal ha többet. Szignifikánsan többet. Tehát, hogyha szignifikánsan. Nyilván nem arról beszélünk, hogy mindenféleképpen másfélszeresét, vagy kétszeresét, háromszorosát, de hogy szignifikánsan többet kell. És ez nem egy nagyon jó deal egyébként, ha a befektetők szemszögéből nézed, az nem egy nagyon-nagyon jó deal, hogy eladod a játékot, egy hullámban hoz nagyon-nagyon sokat, és aztán hoz valamennyit, mert ugye vesznek egyre újabb játékosok, veszik meg a játékot, és közben pedig neked onnantól kezdve, hogy, tehát, hogy folyamatosan van költséged, amíg megjelenik, nagyon sok, utána egyben jön be egy nagy pénz, aztán jön be valamennyi pénz, és neked utána pedig folyamatosan van egy kiadásod még a dologgal kapcsolatban, a szerverek fenntartása, a minden ilyen kiegészítő dolognak a fenntartása, amit még ugyanúgy fizetned kell, ami azt jelenti, hogy ez szépen lassan jön le a bevételedből. Abban az esetben, ha nagyon sokan játsszák a játékot, és emiatt egyre többen megveszik, például a PUBG, ami egyébként messze menőkig nem került annyiba, és nem is működik annyira jól, mint a Battlefront. Most ez egy példa a Battlefront, mert hogy pont most jelent meg, és pont nagyon sokan rézselnek rá. Azzal viszont, hogyha egyre több játékosod van, akkor ahhoz folyamatosan egyre nagyobb szerverparkot is kell fenntartanod. Az egy másik kérdés, ha mondjuk az első játékos hullám egy idő után lerakja a játékot, és azok helyett jönnek mások, de hogy ez alapvetően ez egy ilyen sédi kérdés. Ha lenyelheti a cég? Le, persze, hogy lenyelheti. Tehát, hogy le, valószínűleg abban az esetben nyelheti le egyébként, hogyha a játék elképesztően jól fogy. Tehát ha most a Battlefront esetében most nem tudják lenyelni. És ugye ez is pont az elején ezt nem tudják. Tehát nyilvánvalóan az elején úgy kell elkészíteni a játékot, hogy ez a későbbiekben is fent tudja tartani magát. Lásd Overwatch. Az Overwatch erre egy szerintem egy kifejezetten megint is slow módod, ugye? Kell, ugye? Igen, az előbb egyértelműen kellett. Erre az Overwatch szerintem egy jó példa. Én egy fokkal jobban adnám, ha az Overwatchban lenne egy rendszer arra, hogy közvetlenül is megvedd a dolgokat, de erről már sokat beszéltem, hogy igen. Valahogy arányaiban, drágábban, de értetted, hogy közvetlenül is megvedd, azt ki kell találni nyilván a matekját, nyilván nem sikerült nekik se. De hogy a Battlefront erre sajnos nem alkalmas amúgy. Na igen, csak itt megint azzal kerülünk szembe, hogy a nagy triplás játékgyártás egyre inkább afelé tendál, hogy nem tudja fenntartani önmagát, mert egyre nagyobbak lesznek a költségek, ugyanakkor egyre több ilyen másfajta bevételi mód kell, amit viszont már a vásárlók nem bírnak el. Igen, ezzel egyetértek. És akkor mi marad a végén? Hogy ez egy nagyon durván pörgetett ipar. Tehát, hogy ezt egyébként az újságírók, önjelölt szakma, ők pörgetik igazán erősen, mert folyamatosan arról van szó, hogy milyen a grafika. Mert az a helyzet, hogy az, hogy milyen a grafika, sokkal egyszerűbb megmondani, mint azt, hogy jó a történet. Hát igen. Sokkal kevesebbet kell játszani a játékkal, hogy azon tudjál lovagolni. Az elején a képek, amiket kiraksz, azok sokkal jobban meggyőzik az embereket, mint az, hogyha utána jó a sztori. Mert a jó sztorit nem rakhatod ki. És itt viszont igenis meg kell kövezni a játékos bázist is, ugyanis ezek a grafikai és egyéb elvárások nem csak és kizárólag a kiadóktól jönnek. És már pedig ezek kerülnek nagyon sokba, ezek hogy az egy ekkora monstre nagy játékot fejleszt. Ezek az elvárások csak és kizárólag a játékosoktól és az ipartól. Mert az ipart a szakmán alatt most az újságírókat értem. Ezek azok a cégek, akik a halálba tudják optimalizálni a halálba tudják optimalizálni konkrétan az, hogy mennyi pénzt keresnek a dolgokon. Ha nem kell költeni a grafikára, nem fognak. Lásd Call of Duty. A Call of Duty esetében nem kell költeniük a grafikára, mert a kutya nem várja el, hogy szép legyen az a játék. Na de, most egy kicsit javítottak rajta egyébként, de annyit de érted, én ezt nem értem, tehát most már így egyre inkább körvonalazódik nekem legalábbis így kívülről nézve, hogy ez a AAA-s játékgyártás jelen formájában nem fenntartható, vagy csak nagyon ritka esetben. Lásd mondjuk egy Call of Duty, amit még mindig valamilyen érthetetlen okból minden évben megvesznek, vagy például egy Witcher, ahol meg ugye van állami támogatás, és akkor köszönik szépen, jól vannak. De ugye a többi cég esetében így mondom, ilyen nagyon visszás módszereket kell alkalmazni, és én azt gondolom, hogy inkább csináljanak egy alacsonyabb költségvetésű, de sokkal biztosabb játékot, mint sem ilyen hatalmas nagy kockázati befektetéssel egy ilyen hatalmas nagy csili-csáli blockbuster játékot, ami aztán lehet nem is fog tetszeni az embernek, főleg akkor, hogyha itt telerakják ilyen bullshit-tel, mint mondjuk a Star Wars-ról próbálkoztak. Abszolút így van, és valószínűleg ez a jövője a dolognak, csak az a helyzet, hogy se te, se én nem vagyunk célközönségek. Alapvetően, ha belegondolsz, akkor mi gondolkodunk, és tehát gondolkodunk alapvetően a játék tartalmán ténylegesen. Nagyon sokaknak elég csak a grafika. Egyébként az is hozzátartozik, hogy viszonylag ritkán vásárolunk játékot. Nem tudom, hogy te milyen gyakran vásárolsz játékot, de hogy azért én, jó, mondjuk azért én elég sokat veszek, mert nagyon gyakran lusta vagyok megvárni azt, hogy kapja kódot. Idén mondjuk vettem triplás. Hát idén vettem egy Nier Automatont, vettem egy Mass Effectet, köszijé, vettem még, és én mondjuk főleg ilyen kisebb indie játékokat szoktam így megvenni, de még mindig igen, nézem. Igen, az egy másik kérdés, nem, most a AAA-s játékok szerintenek nem a... Most még nézem így a AAA-s frontot, addig szabad ne feled, mindjárt visszatérek. Na de szóval, hogy látszik, hogy fenntarthatatlan, és pont ez az, hogy így ezért van az, hogy az indie meg így szerintem egyre jobban erősödik, ott meg mondjuk a másik probléma az, hogy túl sokan vannak, és így elveszik a jó tartalom. Elveszik egyébként, és nagyon sok mocsok kerül ki egyébként indie kategóriában, és elég csak nézni, amit a Kimailer próbál nekem küldözgetni állandóan, nonsense. Oh my God. Az a helyzet, hogy az ipar az nem úgy működik, meg azok, akik pénzt keresnek, azok nem úgy keresik a pénzt, hogy amikor így az első szele meglebben annak, hogy nem lesz ez így jó, akkor azonnal azt mondják, hogy oké, akkor hagyjuk abba. És mostantól fagyit csinálunk, mert a fagyi jó. Tehát ez egyszerűen nem így működik, nyilván keresik az utakat. És egészen addig, amíg a vásárló közeg az... Egészen addig, amíg a vásárló közeg feszíthető, addig feszíteni fogják. Most a Battlefront egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon példaértékű kiállás. Mondom ezt egyébként úgy, hogy én egyébként a Deluxe verziót vettem meg belőle, és annyira élvezem az űrcsatákat, hogy nem is bánom, hogy ezt vettem meg. Ettől függetlenül látom a gyengeségeit, és látom, hogy ez egyáltalán nem egy követendő morális dolog a játékkal kapcsolatban. Na, közben megvan. Idén Mass Effect-et, Nier-t és XCOM 2-t vettem AAA fronton, és még volt mellette pár indie játék. Egyik sem a main sodrása egyébként. A Mass Effect talán a main sodrása. A Mass Effect az elég main volt. Igen, a Mass Effect az main. Az XCOM az nem main. Az nem mainstream egyáltalán ez a játék. És milyen érdekes, hogy pont a kettő játék, amik tök jók lettek, azok nem main. A szar ez Mass Effect, abszolút amit adom, elkacsált az EA, az meg volt a mainstream. Nyilvánvalóan az NBA 2018, ami tele van egy kártyás rendszerrel előletetve, a Need for Speed, amiben az autódat kártyákkal tuningolhatod, ezek már ilyen aberrációk gyakorlatilag. Tehát ezek már ilyen olyan patthajtások, amik ilyen tarthatatlan. Jó, elnézést, nem szar a Mass Effect Andromeda, de nem sikerült annyira jól, mint amennyire kellett volna. De hogy az a helyzet, hogy szerintem kell ilyen. Tehát, hogy egyszerűen így működik a világ, hogy így kap egy pofont, és utána ezek vagy még rosszabb irányba fordulnak, még egyelőre nem tudhatjuk. Most jelenleg egyébként nem igazán látom semmi, vagy én, lehet, hogy csak én, tehát lehet, hogy nem tudom, én nem figyelek eléggé, de én nem látom most a lootbox rendszernél rosszabb megoldást még egyelőre, és azért azt tudnunk kell, hogy nem a AAA-s játékok esetében szoktak előrukkolni a rosszabb rendszerekkel, hanem a már működő rosszabb rendszereket emelik át. Jaj, és még egy dolog, amit így olvastam a téma kapcsán, azt írták, azt hiszem a Lootbox wiki oldalán, ott olvastam ezt, de ha esetleg nem, akkor nyugodtan kössetek belém, hogy konkrétan a fiatalabb játékosok körében elfogadottabb a Lootbox szisztéma. Miért van ez? És azt írták, hogy a fiatalabb játékosok ugye nagyon sokszor ezeket a free-to-play mobilos játékokat tolják, tehát eleve ebbe vannak beleszocializálódva, míg ezzel szemben az idősebb generáció, meg a szenilis öregek, azok meg nem, és azok meg nagyon tiltakoznak. Azért, mert free-to-play játékokat játszik ez a generáció. Igen, és konkrétan ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy igenis mennyire lehet kondicionálni, meg szoktatni az embereket ahhoz, hogy még több pénzt költsenek ilyen metódusok által, és a végén már teljesen elfogadott lehet az egész, hogy nyugodtan, most csúnyát mondok, raboljatok ki lootboxokkal engem, mert élvezem és ráfügtem a dologra. Érted? Tehát, hogy ezt az addikciót így akár társadalmilag elfogadottá is tehetik. Aki engedi a gyerekét pénzt költeni, az para. Igen, tehát az egy másik kérdést vet föl, ugye, hogy a szülő az miért adja oda a bankkártyáját a gyerekének, de tegyük föl, nem adja oda, viszont a gyerek az ilyen játékokon nő fel, hogy aztán, amikor felnőtt lesz és lesz keresete, elcsessze ezt mindre. Aztán vagy tanul belőle, vagy világ életében a fizetésének a 60%-át azt ilyenekre fogja elkölteni, és nem lesz normális élete. Alapvetően egyébként a free-to-play gazdasági modell az sokkal jobban igazodik egyébként az emberek amúgy költési szokásaihoz. Tehát, hogy sokkal nehezebben adsz ki egyben nagy összeget, mint sokszor kicsit. Tehát, hogy teljesen érthető, hogy ez működik, és egyébként az is teljesen érthető, hogy a triplás játékok adnak még lehetőséget. Csak a triplás játékok esetében sokkal kritikusabban kell kezelnünk, mint egy... mint egy free-to-play játék esetében, mert a free-to-play játéknál teljesen egyértelmű, de ettől függetlenül szerintem ugyanúgy, tehát pontosan ugyanúgy logikus, hogy benne van, mert hogy ezek egyébként, én nem tudom, tehát hogy miért háborodunk fel azon, hogy pénzt akarnak keresni? Ne azon háborodunk nem, fel, azon háborodunk fel, hogy rosszul akar, rosszul csinálják. Azon háborodunk a Battlefront esetében elképesztő módon elszúrták. Tehát, hogy ezt olyan szinten mellé mértek a piacnak, vagy ignorálták egyébként a piaci mérési adataikat, hogy egyszerűen nonsens. És ennek ellenére egyébként a mikrotranszakciókat egyáltalán nem tekintem egy ilyen evolúciós zsákutcának, ez a Szefi kommentjére reagál, a triplás játékokban lévő mikrotranszakciókat. Ez a formája, ahogy a Battlefront 2 kiadta, ez az. Ez egy akkora zsákutca, hogy... Ez teljes mértékben. Tehát, hogy ez az, amit mondtam, hogy nem ördögtől való egyik se, tehát a játékok kezdete óta létezik olyan, hogyha lecsapsz egy boss-t, abból valami random loot, random statokkal kiesik. És addig csapod azt a boss-t, amíg valami olyan loot nem esik belőle, ami a kis szívednek tetszik. Tehát, hogy ez a mechanika, ez gyakorlatilag a lootboxoknak az őse, vagy tehát, hogy ebből... És ugyanúgy egyébként pontosan ez történik most is, mert hogy addig játszol, ameddig akarsz, és aztán lesz in-game currency a lootboxokra. Igen, igen. Az egy másik kérdés, mit dob? Úr is, a Battlefront 2-ben még van ebben a jó, pont. Jó, mindjárt rátérünk a Battlefront-ra. Jött, ami pont ezt tökre illik, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a kártyagyűjtögetés volt régen. Igen, csak a kártyagyűjtögetésben van egy fizikai kártyád, amit akár elcserélhetsz, érted? Tudod, mennyibe kerül egy kártyát kinyomtatni? Az is eszmei érték volt. Tehát a Masterclockkal például azok ilyenkor, mert mi azt nagyon gyűjtöttük az első két generációját a Masterclocknak, nagyon szerettük játszani is, nagyon szerettük a chipset, annyira nem, de hogy abból is volt egy pizzás, ami tök finom volt, úgyhogy igazából mindegy, és a Masterclock kártyákat nagyon-nagyon szerettük. De hogy ott is eszmei értéke volt, azok ilyen pár forintos, 2 forintos vackok. A digitálisban annyi a különbség, hogy ezt a 2 forintot nem költik nyomtatásra. Yep. Szóval meg lehet csinálni nagyon jól, és én nem is azt sajnálom, hogy ne legyen több bevételük, ha megcsinálnak egy jó, hangsúlyozom, jó játékot nagy költségeken, sőt, ha jó a játék, én leszek a legboldogabb, hogyha még valamit így adhatok a fenntartásához, legyen az akár havi előfizetési díj, mondjuk a WoW esetében, legyen az akár mondjuk egy extra kis kozmetikai extra bevásárlása, ami szintén a WoW-nál nálam teljesül, de volt még más ilyen játék is, lemerem fogadni, ahol így adtam pénzt erre, de gondoljunk itt mondjuk a nem mondok más, mert most nem teszem be konkrét példa, vagy pedig a kiegészítő megvásárlása, mert akarok még játszani. Tehát ilyen dolgokkal, és ne az arról szóljon a játék, hogy engem minden létező csatornán próbálnak a lootboxok irányába rugdosni. Nyissam ki a lootboxot mindenki előtt, és akkor ott körbálnak az emberek, és azért kapnak XP-t, hogy megnézik, hogy én mit lootoltam a lootboxból, ugye a legutóbbi Call of Duty-ba, vagy pedig más egyéb módszerekkel. Tehát, hogy ez gusztustalan, a játék látja kárát, a játékos látja kárát, és végső soron nem, az egész játékkészítő is. A játék láthatja kárát, és a játékos láthatja kárát. Ha most a Battlefrontról beszélünk, a játék látja kárát, és a játékos látja kárát. Ha az Overwatchról beszélünk, se a játék, se a játékos nem látja kárát. Úgyhogy meg lehet ezeket csinálni, szerintem nagyon meg lehet elegánsan. Jól, ennek nem kell kötelezően lenni. Valaki írta most a chaten, hogy a Battlefront teljesen rendben van azóta, hogy kivették a fizetési lehetőséget. Nincs. Mesélj akkor erről. A Battlefront, akkor térjünk át a Battlefrontra. Én elképzelhető, hogy most nem emelem föl, de a pulcsim, a pólom, a kulcstartom és a mamuszom is Star Wars-os. Én nagyon szeretem a Star Wars univerzumát, nagyon szeretem a Star Wars-t. Rengeteg Legóm van Star Wars-os, elég csak ezt a párat említeni itt, de itt velem szemben is van még. Én nagyon-nagyon szeretem az univerzumot, emiatt nagyon vártam az előző Battlefrontot is, aminek a játékmechanikája én abszolút csalódás volt. Én nagyon lebutított, nagyon-nagyon egyszerű. Igazából nagyon tartalmatlannak hatott az előző Battlefront, frusztrálóan, tehát hogy zavart konkrétan az, hogy mennyire volt butítva, és mennyire egyszerű volt a rendszer, és mennyire egy casual majomkodás volt az egész. És akkor ehhez képest jött ugye a Battlefront 2, amiben elméletileg javították az egynek a hibáit, ez legyen a DLC rendszer, legyen a single player hiánya, legyen a túlzottan lebutított multiplayer, gyakorlatilag ezeket a hibákat javították. Egyébként hozzá kell tenni, hogy papíron ezek javítva is vannak, sokkal kevésbé van lebutítva a játék manika, a gameplay még mindig nyilván fura, tehát hogy azért nem egy arma. De egy ilyen kis gyorsabb, pörgősebb, nem realisztikus level, de ami teljesen alkalmas arra, hogy beleéld magad a Star Wars hangulatba, és közben élvezhető lövöldözés legyen, a különböző hírókat, speciális egységeket, megint csak szintek, pontok alapján tudod lehívni, ami ugye azt jelenti, hogy ha mondjuk Darth Vader-t már megvetted, mert lokkol van az elején, akkor, ami egyébként ki is unlockolható, tehát egyébként nekem ezzel a részével sincsen semmi problémám egyébként. Nagyon sokaknak van, hogy a karakterek lokkolva vannak. Nekem ezzel a résszel egyébként nincsen, mert hogy amúgy is lenne progressz, amúgy is kéne haladni a játékban. Hát akkor... azzal nekem sincsen bajom alapvetően, hogyha játszanod kell avval a rohadt játékkal ahhoz, hogy valamit elérj benne. Igen, igen, tehát ezzel a résszel nekem semmi bajom nincs. A fegyverek állokkolása az most már ilyen igazából azzal a kasztal kell játszani. Tehát ha a heavyhez állokkolni akarod a jobb fegyvert, akkor meg kell ölni valamennyit a rosszabb fegyverrel. Ha állokolni akarod a még jobb fegyvert, akkor a rosszabb vagy kevésbé rosszabb fegyverrel kell valakit megölni, mit tudom én, pár száz ember. Tehát, hogy nem teljesíthetetlenek. Egyetlen nem teljesíthetetlenek. Elég messze vannak egyébként. Tehát, hogy azért itt a azért nincsen jól belőve a rendszer, de hogy alapvetően ez is viszonylag rendben van. Mielőtt belemegyünk a kártyarendszerbe, egy kicsit térjünk ki a single player kampányra. A single player kampány az bekötött szemmel 4 óra, 4 és fél. Nem, bekötött szemmel mondjuk 5 és fél. De hogyha látsz, akkor nekem több volt. Nekem talán 5 és fél, 6 óra is lehetett, viszont én az egyik pálya részen, ahol túlzottan hirtelennek éreztem a főhős fordulatát a birodalommal szembe, spoiler, azt a pályát, azt már nagyon sokáig megpróbáltam úgy megcsinálni, hogy nem ölök meg egy birodalmi katonát se. Ez egy bizonyos szintig ment, és utána pedig egy olyan pályaterülethez értél, amit nem lehetett átlopakodni szerintem. Tehát, hogy szerintem ott nem, vagy sokkal több. De hogy ez nem a szórakoztató újrajátszás. Tehát ez nem az a fajta játékidő növekedés, ami közben szórakoztat, hanem az a fajta játékidő növekedés, ami közben biztosan tudod, hogy igazából csak nem azt csinálod, amit akarnak a készítők, mert ha mindenkit halomra lőnél, akkor már 20 órával ezelőtt ott lennél a másik oldalon. Ezen kívül a történet nagyon suta, számomra legalábbis nagyon-nagyon suta. Alapvetően erről megosztanak a vélemények, ráadásul konkrétan olyan felületeknél is, akiknek a véleményére adok, nem az IGN, hanem például a Kotaku, ők nekik például kifejezetten tetszett, vagy nem kifejezetten tetszett, de hogy ők azt mondták, hogy jó Star Wars történet a single player, véleményem szerint nem az. Ez ilyen nyilván ilyen embere válogatja, szerintem egy ilyen közepesen lusta sztori volt az egész, egy kicsit kavargott is oda-vissza. Én amit így láttam a történetből, ugye én az Angry Joe-nak a review-ját néztem meg még én is olvastam a Kotakut. Mi volt a véleménye sztoriról? Hát ő se volt túlságosan elragadtatva, tehát hogy ő kifejezetten örült annak, hogy végre a birodalom aspektusából lesz egy sztori, és is, nagyon nem tetszett neki, hogy a kőkemény 4-5 órás kampányidő alatt beleszuszakoltak egy ilyen pálfordulást a sztoriba. Meg 30 évet. Igen, tehát hogy oké, legyen egy pálfordulás, nem, mint hogyha nem számítottunk volna rá, de hogy legyen jól kifejtve. Legyen jól kifejtve, legyen egy ilyen nagyon hirtelen sokkal akarták azt, hogy a saját bolygóját pusztítja épp a birodalom, akkor az majd így nagyon hirtelen át, ezt így lehet is mondani, hogy jó, értem, viszont ettől függetlenül nem, tehát túl rövid volt az idő ahhoz, amit szerettek volna áthidalni ezzel a dologgal. Nyilvánvalóan benne van az is, hogy alapvetően fura az út, amit választottak a birodalom szétesésére. Tehát az a sztorivonal, amit választottak, az szerintem alapvetően fura, de ez mindegy, ez szintén embere válogatja. Az teljesen biztos, hogy elképesztően rövid, az teljesen biztos, hogy még egy úszárnyút meglátok valahol, biztos, hogy agyonverem azt, aki odarakta. Nem kell ezt az állandóan használni, tehát hogy így mindegy, ez egy másik kérdés. Tehát ez ilyen univerzum folytonossági probléma, hogy ugye a Rogue One-ba bevezettek egy csomó mindent, amit utána szépen megmagyaráztak, hogy miért nincs máshol. Bevezették az atmoszférába használt TIE Fighter-t, jól elmondták, hogy ezt azért nem láttuk máshol, mert nem volt komoly ütközet az atmoszférában. És jó, tudod mi? Tényleg. Tehát, hogy egyedül a Bespin City körüli csata lehetett, az nyilván a Hotton eset, de hogy jó, ott nem volt éppen. Tehát ezek így megmagyarázhatók. Az úszárnyúaknak ugye az volt a sztoria, hogy nagyon-nagyon keveset szerzett belőle a lázadó sereg, mert hogy nagyon rövid ideig gyártották, és egy szállítmányt loptak el. És volt belőle 11 nehány darab, és mire elérkeztünk a hatodik, hetedik, nem, az ötödik, nem, a negyedik, ötödik, hatodik részhez, szép volt Viktor, addigra már nem volt belőle. És akkor amikor fogják, és ennek a sztorinak a végén előrángatják megint csak azért, mert ennek már megvan a modellje, és egyébként mennyivel egyszerűbb így, meg egyébként van egy hatalmas probléma, hogy ugye a csapatokat valami a helyére szállítja ebben a játékban, és a lázadóknak nem volt ilyen csapatszállítójuk. Na mindegy, ez egy másik kérdés. Ezek ilyen kontinuitási problémák. Én ezekkel rage-elek, valószínűleg az emberek nagy részét nem érdekli. Engem igen. És ezt nagyon, nagyon rosszul kezeli a Disney. Nagyon rosszul kezeli. Tehát ilyen zavarba ejtően rosszul kezeli. Sokkal jobban kezelték egyébként akik az ilyen fan sztorikat írták, és ami mostanra már nem kánon, tehát ugye, nem mindegy, még ők is jobban kezelték. Maguk a játék, megoldások, a sztoriban azok ilyen, alapvetően nem lenne velük baj, ha nem sugalná a játék azt, hogy lesz több. Tehát az első három küldetés, amit játszhatsz a 10 órás próbaidőddel, hogyha ugye van Origin Access-ed, az első három küldetés, azok zseniálisan jók voltak. Pörgős, akciódús, jól kitalált, ilyen Star Wars-os elrugaszkodásokkal, tehát azért ilyen Call of Duty-s feelingje volt a dolognak, hogy átugrasz az enemy csatahajóra és elkezdett puszta kézzel. Ez már nem a kampány akkor, vagy a story mode. De ez a kampány. Az első három órát, az első három küldetést a kampányban ki lehet próbálni. Jó, oké. Az Origin Access-szel. Ugye akkor 10 órát játszhatsz összesen, és az első három küldetés benne van a kampányból. Azok nagyon királyak. Tehát azok nagyon-nagyon királyak. Tényleg elképesztően királyak. Olyan tempóval a 4,5 óra sem lett volna feltétlenül kevés, csak nem olyan a tempója a játéknak végig. És amint ez a három küldetés véget ér, amit ugye először így kijátszol, így azonnal beláll a földbe. Tehát, hogy gyakorlatilag egy küldetésen belül elszaródik az egész. És közben ebben a három küldetésben, meg így kecsegtetnek téged olyanokkal, hogy ha az ajtó melletti panelt kilövöd, akkor az ajtó bezáródik, és aztán soha többet nem találsz olyan ajtót, ami mellett kilőheted a panelt. Tehát olyan, mintha ez így elkészült volna, és aztán így azt mondták volna, hogy és így el is felejtették volna, és így soha többet nem raktak le egyetlen egy olyan ajtót se. Az egész játékban nem találtam olyan ajtót, amit be tudok zárni, vagy ha találtam is olyan ajtót, amit be tudok zárni, olyat nem, aminek értelme is van, hogy bezárjam. Mert hogy egyszerűen egy csőben mész előre, érted? Az egésznek nincs semmi értelme. Az elején azonnal a három próbálható pálya közben van egy olyan, ahol a droidodat vezeted, és ő vele mész olyan helyekre, ahova te nem tudsz, és kiszabadítod saját magadat a börtönből. Soha többet nem csinálod. Innentől kezdve a droidnak egyetlen egy feladata lesz, ha rámutatsz valakire, azt lesokkolja. Ennyi. Semmi. Ja, meg hackelhetsz kamerákat, nézegethetsz kamerákat, hackelhetsz vele ládákat, de hogy azokat pont ugyanannyi erővel kinyithatnád te is, a kamerákat ugyanúgy hackelhetnéd te is. Ebből nekem totál az jön le, hogy az egészet így kilóra kimér, nem kilóra, gramra pontosan kiszámolták, hogy kell belőle 3 percnyi droid lopakodás, egy ilyen kirobbantható ajtó modullal, meg utána bőven elég, ha a droid csak így sokkolóként funkcionál. Legyen egy olyan rész, amit most nézünk, hogy Luke Skywalker, meg bogarak, meg legyen egy másik ez a rész, ahol csillagromból. Ez a bogaras rész, ez nem volt annyira jó. Ez nem volt rossz. Én bevallom őszintén, nekem inkább az az érzésem, hogy az első három küldetés megtolták, mint az atom, és utána pedig az összes többit csak így összepázlizták, szóval, hogy szóval szomorú volt, kifejezetten szomorú volt egyébként, számomra legalábbis, nyilván az átállás is ilyen nagyon-nagyon gyors volt, főleg ahhoz képest, hogy hány évet dolgoztak fel, mindegy, az egész ilyen nagyon fura volt, és az a helyzet egyébként, hogy maga a játék nagyon szép, bizonyos dolgai, viszont bizonyos dolgok annyira botrányosan rosszul néznek ki, hogy ilyen szürreális. Kontrasztos. Ahol már legalább 30 perc egy epálom, hogy azokat a repülő csótányokat, elképesztően pontosan ugyanannyira volt izgalmas, mint amennyire gondolod, hogy volt. Beletekerek akkor. A végén, akár ennek a streamnek a vége felé tekerj, amikor van a csata a Jakku? Istenem, miért nem mennek a bolygó nevek így este? Jakku, Star Wars. Ez a sivatagos cucc? Igen, Jakku. Az a sivatagos, ahol végül összeomlott a birodalom, egy az egyben. Ó, ez volt ez a pálya, ahol ahol megpróbáltam lopakodni, de nem sikerült. Megpróbáltam felmenni a hajóm. Na, ez itt már a Jakui csata például. Hogy itt például olyan szürreálisan kevés űrhajó van. Ó, ez a csávó, akit pont most nézünk a streamben, ő neki jók a szövegei. De ő volt az egyetlen karakter, aki vicces volt. Ja, ez nem igaz, vicces volt a... Mindegy. Szóval ők így viccesek voltak egy kis kupacban, de nem sokan. Ők jó szövegeket toltak. Na, és itt például annyira kevés űrhajó van az égen. Van egy ilyen tipikus Call of Duty-ból szabadult jelenet egy kicsit később, amikor egy csillagrombolónak úgy mész fel a fedélzetére, hogy így az oldalába csapódszik szárnyúval, így a, tudod, így az oldalán így csúszol, aztán kiszállsz, és így bekocogsz gyalog. Annyira kevés volt körülöttünk a hajó, annyira kevés volt az élet, annyira csúnyák az effektek. Mármint csúnyák az, amikor felrobbannak a hajók. Van egy pálya, amikor a Millennium Falconnal le kell lőni egy ilyen icipici, nem is csillagromboló, de ilyen csillagrombolónak néz ki, de igazából csak valami korvett, vagy valami ilyesmi hajót. Le kell lőni egy tó fölött. Lelövöd, és tudod, ez a régi fajta robbanása, hogy így egyben így elmegy, és lehet látni, hogy csak így a textúra kicsit vörösesebb lett cserélve, és csak így a lángok így oda vannak mellé rakva. De ilyen bűnronda. De jó Isten, bűnronda. Miért csináltam ilyeneket ebben a streamben, hogy pörgök az X-szárnyúval? Na mindegy. És aztán, amikor így becsapódik a víz, így teljesen eltűnik. Úgyhogy ez így fel is robbant. Tehát bűnronda dolog. Tehát konkrétan az élményből szakadsz ki, amikor elkezd valami felrobbanni, valami particle effect, valami pedig egyébként a fegyverek szikrái még teljesen rendben vannak, a fények gyönyörűek, a terep gyönyörű, az, amit meg akartak csinálni, az gyönyörű, de egyébként ez a multiplayerben még jobban látszik, hogy amint elkezd valami felrobbanni, meg amint így történnek így dolgok, tudom, ilyen csillagromboló méretű cuccokkal, onnantól kezdve olyan botrányosan ronda ez a játék. Tehát olyan laza effekteket enged meg magának, amiért már indie játékokat megköveznének. És a tóba ráadásul úgy csapódik be az a hajó, hogy közben egyébként, ha gondolod, keresd is meg, elég sokáig tart a rész, tehát valószínűleg, ha csak így scrollozz össze-vissza, akkor is meglátod, egy tó fölött, meg ilyen erdős dolog fölött repkedünk a Millennium Falconnal, kicsit korábban, mint ez a rész. Hogy a víz nem hullámzik. Tehát, hogy érted? Nem hullámzik a víz, amikor belecsapódik az a vacak. És ultrán volt, tehát hogy nem azt mondom, hogy le volt valami véve, és valamilyen oknál fogva így. A lángoló űrhajó effekt, amit használnak a Star Wars-ban, olyan botrányosan ronda, hogy ez technikailag vállalhatatlan. Tehát aki úgy mondja azt, hogy szép az a játék, hogy ezeket így nem mondja el, az így lehet, hogy kicsit annál még hamarabb. Most látok valami erdős részt Han Solo-val itt. Erdős Han Solo. Ha sétálunk még, akkor majd akkor utána lesz egy picit. Jó, várja, megvan, azt hiszem. Azt, hogy most ténylegesen mikor robban fel a hajó, azt nyilván nehéz így megkeresni. Ha, megoldjuk. Igen, ezután. Ennek a küldetésnek a vége az a Millennium Falconos küldetés rész. Ja, és akkor közben, igen, ennek a csatának a végén. Jó, beszélj még egy kicsit így ezekről a loot kártyákról, meg na, a multiról. Az a helyzet, hogy ugye most ki van véve a fizetési lehetőség, tehát jelenleg nem pay to win a játék. Igen. Egyébként így nekem, meg másoknak is egyébként az volt nagyon vicces, hogy gyakorlatilag az emberek anyázhattak bármennyit szinte a fórumokon. Nem volt ekkora következmény egészen addig, amíg egyszerűen Disney rá nem telefonált az EA-re, hogy mi lesz ez, meg a részvények elkezdtek esni. Nem vették a játékot. Hát igen. Egyre egyszerű. Nem vették a játékot az emberek. Temérdek kép van, hogy Black Friday alatt fél áron van egy csomó játék, és le van árazva valamennyire a Battlefront is boltokban, Amerikában, és el van fogyva az összes polcról minden, csak a Battlefront. A Battlefront 2-höz, mert ahhoz nem nyúlt hozzá senki. Jó. Se a PlayStation-höz, sem az Xbox-oshoz hozzá se nyúltak, és ott van még teljesen furra a polc. És az összes többi le van kopasztva teljesen. Na, és a kártyarendszerrel az a baj, hogy én nem értek egyet 100%-osan azzal, hogy pay to win lenne a dolog, mert szinteződnöd is kell, tehát hogy nem tudsz azonnal A legerősebb kártyákat nem is tudod kikraftolni, ide hozzátartozik azt, hogy nem is kell, mert már a második erősségű szintű kártya is olyan erős, hogy az aztán nagyon durva, de hogy egyáltalán nem borítja fel a balanszt. Tehát, hogy én elég sokat játszottam egyébként, én nagyjából, hát az a helyzet, hogy legalább 3 napja 24 órát mutat, tehát szerintem legalább egy olyan 30 óra körül járok a játékban. És ez lényegében csak űrcsatával telt. Tehát, hogy ez nagyjából csak űrcsatával telt. Néha a Hunterrel leülünk nem űrcsatázni, de hogy én technikailag csak űrcsatázok magamtól a játékban. Számít, meg jó érzés, meg ilyenek, de ahogy nézem, nem lettem ettől a toppom. Lehet, hogy az a kártya, amivel gyorsabban gyűjtenék pontokat, az segítene abban, hogy toppon legyek, lehet, hogy nem. Ezt ugye nyilvánvalóan nem tudhatjuk. Én azt látom, amit mint játékos tapasztalok, hogy nem ölnek meg gyakrabban magas szintű kártyás játékosok, mint nem magas szintű kártyás, tehát hogy nem öl meg gyakrabban egy egyszerű fehér, egyetlen egy darab fehér lappal rendelkező játék, nem öl meg gyakrabban 3 darab zöld kártyával rendelkező, az már a második szint, vagy 3 darab kék kártyával rendelkező játékos, mint amilyen gyakran megöl egy egyszerű fehér lappal rendelkező játékos, tehát hogy a gyakorlatban én azt érzem, hogy ez nem annyira sok, de közben egyébként elég sokat számít, mert amikor én bekraftoltam, akkor azt éreztem, hogy sokkal jobb vagyok, annak ellenére egyébként, hogy nem kerültem előrébb a pontokban amúgy. Tehát, hogy ilyen, ez fura, ezt nem tudom pontosan megmagyarázni, és ez nem hangzik így logikusnak kimondva igazából, de hogy nem ennyire erős a befolyásoló tényező, de közben mégis azt érzed amúgy, hogy igen. És mutatja a kártyákat továbbra is, hogy milyen Mutatja a kártyája van, kártyákat, aki kinek megölt. milyen kártyája van, a kártya szinteket mutatja, tehát látsz mindent. Igen. Mennyire nyomásgyakorlás ez is, ugye, hogy vásároljál te is Nem kártyákat. ennyire, mert nem azt látom, hogy sokkal jobbak a kártyáik. Tehát az űrcsatában biztos, ami egy kicsit más, mint a földi, mert mindenki a földit játsza. Nem nyomásgyakorlás, mert nem jobbak a kártyáik. Érted? Tehát, hogy az a helyzet, hogy a multiplayerben el van rontva, és az objektívekért túl kevés pontot kapunk egyébként, ahhoz képest, hogy mennyit kapsz akkor, ha csak lövöldözöl össze-vissza, és te leszel az MVP a végén, akkor is, hogyha egyébként úgy kikaptunk, mint a kutya, de te öltél le a legtöbb ellenfelet, szóval ezt a pontozást ezt nem balanszolták ki jól, de ez minden játékban elkövethető lenne, ennek nincs köze a kártyarendszerhez. A kártyarendszerrel, ami viszont teljesen 100%-osan probléma és nagyon-nagyon komoly hiba, az, hogy nagyon erősen le van lassítva. Egyébként nem tudsz, ugye alapvetően úgy dolgozták át, hogy hiába veszel az elején nagyon sok ládát, nem tudod kikraftolni a nagyobb kártyákat, mert szint is kell hozzá. 20-as szintűnek kell lenned ahhoz, hogy a legerősebb kártyákat kikraftold, 15-ös szinttől tudod a legerősebbek alatti kártyákat kikraftolni. Én így 24 és 30 óra játékidő közötti játékidővel, amiből nyilvánvalóan 6 óra a single player volt, most léptem 15-ös, most lettem 15-ös. Na és... Tehát le is kell játszani az időt. Viszont, ami baj, az, hogy elképesztően brutálisan pofátlanul le van lassítva az, hogy hogyan haladj és hogyan fejlődj. Ki van ugye maxolva, egy nap alatt mennyit farmolhatsz ki abból a currency-ből, amivel ládákat Ez adsz, és nem? nyilván ez normális Tehát játékkal nem limitálva van. soha. Tehát ezt normális játékkal soha az életben nem éred el. Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy az mennyi az a határ, soha életemben nem értem el. Én naponta attól függ, mennyit tudok játszani, de hogy ilyen sok órával, tehát ilyen sok-sok órával, tehát mit tudom én, 5 óra játékidővel tudok kell venni 2 űrhajós ládát. És azokban pedig általában nem űrhajós cuccok vannak. Mert úgy van, hogy elméletileg egy vagy kettő kártya garantáltan űrhajós, egy kártya garantáltan földi egység, azt hiszem, ezt írja egyébként a menüben, tehát amikor a GameStar cikkében leírták azt, hogy ezekben a dobozokban általában kozmetik cuccok nyílnak, vagy többségében kozmetik cuccok nyílnak, az egyszerűen nem volt igaz. Egyébként rá is írtam az írójára a cikknek, hogy ne legyünk már hülyék, kérlek. És egyébként megvédte az álláspontját, és akkor még sajnos nem vettem észre azt, hogy le van írva a játékban egyértelmű, hogy mi van benne. Tehát lehet tudni, hogy mi lesz körülbelül benne. Én egyébként rendszer rendszeresen nyitok hero-shippekhez kártyákat, ami nyilvánvalóan nem jó semmire, mert nem használok hero-shippeket, de, vagy hát használok, de mindegy, össze-vissza az összes hero-shipre kapod, és emiatt gyakorlatilag elenyésző, ami kártya ténylegesen arra szolgál, amit te szeretnél. Tehát mit tudom, hero-shippekből van, nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk 10 féle, és ezen kívül van 3 kaszt. És mennyire érzed te ezt frusztrálónak, amikor ugye nem... Most már kezdem, kifejezettem, mert hogy most jelenleg odafajult a dolog, hogy 20-30 óra játékidővel egyetlen egy Space Combat klasszom van rendben. Mert hogy az összes én az összes, majdnem az összes bejött in-game currency-met azt shipcrate-ekre költöttem, tehát én nem vettem hero-kat, csak a single player kampány főhősét vettem abból az 5000 pontból, amit kaptam egyébként a single player végigjátszásáért, abból megvettem azt az egy hírót, de én nekem a többi nincs állokkolva, nem is érdekel Darth Vader, nem annyira érdekelnek ezek a dolgok, főleg ugye, mert űrhajózom, és az összes űrhajó állokkolva van alapból, az összes hírósip. És az összes crafting parcomat azt arra teszem el, hogy ennek az egy klassznak tudjam fejleszteni a kártyáit, ennek mindig tudom is. Tehát amikor elérem a 15-ös szintet, akkor 3 kártya lehet nálad egyszerre, nagyjából 5 kártyát be tudok rakni a maxra, hogy meg tudjam nézegetni, az elérhető maximumra, hogy meg tudjam nézegetni azt, hogy ez tetszik-e vagy nem. Nyilván, ha több klasszhoz akarnék fejleszteni, akkor már 2 klassz nem lehetne belőle fenntartani. Tehát, hogy arra már nincsen elegendő crafting parts bevételed a ládákból, hogy mondjuk 2 klasszra folyamatosan fejleszd a kártyáidat, amikor tudod. Ha esetleg többen gondolkozol, akkor az baj. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy ez csak a space battle. Tehát, hogy már arra sincs elegendő, hogy 2 space class-t fenntartsak, de arra aztán abszolút nincs, hogy mondjuk 2 space class-t, hogy tudod, hogy tudjam váltogatni szituáció függően, hogy melyiket viszem, és mondjuk még egyet a földön. Vagy mondjuk még 2-t. Közben most csapódott be a cirkáló, hát ez valami gyönyörű volt tényleg. Én ezzel tudjuk szerintem a legjobban összefoglalni azt, hogy mi a probléma ennek a játéknak grafikájában. De tényleg, mint valamilyen low budget indie játék. És így a vízszintje alól így kijöttek ilyen felcsobbanások, meg ilyenek, és közben, ha megnézed egyébként, ha a Millennium Falconnal közel repülök a vízhez, akkor így felcsapódik a víz, meg minden. Nagyon jó. Acak, és nincs egy hullám. Na mindegy, szóval... Meg eltűnt egy komplett cirkáló úgy a víz. Eltűnt az egész, igen, szóval, hogy ez ilyen... Na, de tényleg, tehát pont ez mutatja ennek a játéknak ezt a mutáns mi volt, tehát, hogy így konkrétan benne van ez a lootbox rendszer, ki van építve, hogy már téged is frusztrálni kezd, pedig te aztán tényleg birkatürelmi vagy az ilyenekben, meg hozzá vagy szokva, meg látod is a lényegét, de már téged is frusztrál. És benne van ez, hogy vegyél boxot, mert különben a büdös életben nem lesz meg az, amit szeretnél. Olyannyira le van. És mellette meg benne van ez a free-to-play játékokra jellemző ilyen grind fest, hogy így grindolt szét az agyad, mert úgyse fizettél érte semmit, akkor legalább szenvedjél. De sokat, olyannyira tehát, grind, hogy tarthatatlanul grind. Tehát az a helyzet, hogy tarthatatlan, tehát hogy én most konkrétan be vagyok csak a fighterekre szorulva, mert jelenleg annyira erősek a fightereim, mert hogy nyilván azoknak a kártyáira költöttem. Annyira erősek a fightereim, hogy nincs értelme kihozni egy hero-shippet. Tehát, hogy egy fighterrel átlagosan életenként minimum 1000-1500 pontot összeszedek, ami nem sok, hero-shippel általában 60-70-et. Ami meg ilyen nonsense kevés. És akkor mondom, még nem beszélünk arról, hogy a földre én még nem fejlesztettem semmilyen kártyát. És ha most megtenném, mert most mondjuk van crafting partom, tehát maradt még mindig crafting partom, akkor amikor elérném a 20-as szintet, akkor nem lenne elegendő, hogy a fightereimet továbbfejlesszem. Hát igen, választhatsz, hogy 2 lábom vagy szárnyakom akarod játszani ezt a játékot, mert mindkettőn egyszerre ingyé, vagy hát további pénzbe fizetése nélkül. Ingyé, 80 euróért vettem. Tehát ez nekem nem annyiért, mert az Origin Access miatt volt 10% kedvezményem, de 72 euróért vettem ezt a játékot. Illetve hát, jelenti, még 130 eurónál bocsika, tartunk, mert nem adták vissza a 60-at. Bocsika, 72 euróért csak ennyi jár. Én mindent értek, és mondom, van olyan ismerősöm, Hunter például, ő elképesztően rage-el azon, hogy ő hasonló játékidőnél tart, mint én, mert nagyon élvező is a játékot, és ő még nem állokkolta az összes hírót, mert ő arra ment rá, és még egy kártyát nem fejlesztett. Arról meg nem is beszélve egyébként, hogy a hajóládákat, ahogyan veszem folyamatosan, egyszerűen nem kapok kártyákat. És egyébként, ha rá akarnék menni specializáltan a gyalogosokra, a gyalogosok ládá, van, háromféle láda van, van a, nem tudom mi a neve, mindegy, van a gyalogságnak, van a az űrhajóknak, és van külön a híróknak. És mivel ugye a gyalogos és a híró külön van véve, ezért a gyalogos kártyákban ritkábban esik híró. Viszont ugye a hajók és a hírósippek nincsenek kivéve, ezért a hírósippek mindegyikéhez van 15 féle kártya, ezért ott ilyen elképesztően fel van higulva az, hogy milyen kártyát fogsz majd kapni a végén. És nagyon messze vagy attól, amit te szeretnél. Valószínűleg a földi klasztok esetén egy kicsit közelebb vagy ahhoz, amit szeretnél, mert sose vettem még egyébként, de hogy valószínűleg abból adódóan, hogy ugye ott nincsenek a hírókkal felhigítva, ott elmentek, csak a klasszokhoz tudsz kapni kártyát. Viszont az a láda, az már nem 2400 pontba kerül, mint a Fightership, vagy nem 1200-ba, mint a Hero Crate, és 2400 a Fighter Crate, ez 4000 pontba kerül, egy láda, uh-huh. És egy meccs végén 100-tól nagyjából 360-ig kapsz pontot. Én azt hiszem 360, ugye idő alapon kapsz pontot. Azt hiszem a teljesítményed nem is nagyon befolyásolja egyébként, az se, hogy a győztes oldalon vagy, vagy nem. Ha sikerül végigjátszani egy meccset, ami azt jelenti, hogy mondjuk elegánsan beengedik mondjuk a támadókat a védők, mert ugye az összes űrpálya, tehát ilyen team deathmatch ilyen nincs is, az összes űrpálya az úgy néz ki, hogy van objektív, és akkor az egyik oldal támad, a másik oldal véd. És akkor ha a támadók elfogynak, akkor a védők nyertek. Ha a támadók tovább jutnak, akkor kapnak még több spannolási lehetőséget, és mehetnek támadni a következő célpontot. És akkor így ugye három vagy négy lépésből végig mennek az egész pályán. És ha az egészet végig játszod, és tényleg az elejétől a végéig végigjátszátok, és a legutolsó pillanatban dől el, mondjuk 0%-on van, vagy 2%-on van a célpont, és kettő spawn lehetőségen vannak vannak a támadók, és így a nagyon a legvégén dől el, akkor lehet talán ilyen 360 körüli pontot kapni. Kicsit többet talán, akkor mondjuk 400-at. De hogy én még nem láttam szerintem. De lehet, hogy 400-at láttam. Nem akarok hülyeséget mondani, de 400-nál többet biztos, hogy nem. És úgy kerül 4000 pontba egy gyalogos láda. Az nice. Elképesztő egyébként. Elképesztő. Hát ez szép, szép időráfordítás, hogyha ingyen szeretnéd. Igen. Pénzben megállítólag így kiszámoltak is, hogy $2100 kell hozzá. Júj, de hogy így mindent ki tudjál lokkolni. Szóval, hogy ilyen, és akkor nyilvánvalóan, ha duplikált valami, akkor azért kapsz valamennyi plusz pontot. Tehát azért kapsz, mit tudom, egyébként egész jól, azért egész jól. Tehát azért mondjuk ilyen 200-akat kapsz, hogyha olyan duplikáltat nyitsz. Mondjuk ahhoz képest, hogy 2400-ba került, meg 4000-be került a láda maga. Most össze fog gyűjteni egy ilyen földi katonáknak ládát. Megnézem, hogy az mennyivel effektívebb. Hát minden esetre ezek után úgy, hogy ezzel valószínűleg ezzel a játékkal az EA egy kicsit hosszabb távon számolt, mármint hogy a multiplayerrel, illetve a különféle ingyenes DLC-kkel majd ezt így hosszabban sokan játsszák. Amit elmondtál, az alapján én egy nagyon erős és nagyon nagy arányú kiégést satszolok még azokkal a játékosokból is, akik így befizettek rá. Apróbb technikai részlet, nem ritka, hogy 15-20 perceket keresek most már meccset. Hát ilyen 15 perceket. Nyilván mindenki a földön ugrál, mint a bogarak. Én meg ugye űrcsatákat keresek. Lehet, hogy hülye időpontban is, mert van, hogy délelőtt, délután, de hogy van, amikor csúcsidőben is 10 percet keres simán meccset, és aztán miután 10 perc után bedob, a 11 összejött játékost a 20 valamennyi helyet, vagy 20 helyet, sikeresen elosztja 8-3-ra. Mert hogy ugye úgy néz ki a játékrendszere, hogy belépsz, és azonnal mutat egy videót, arról, hogy melyik oldalon vagy, és aztán kezded el várni a játékosokat. Tehát ha utána kilépsz, akkor már utólag nem balanszol a játék. És nincs is semmilyen módja, hogy balanszoltasd. Tehát nincs olyan, hogy átállok a másik csapatba, mint régen. tudod, volt egy gomb itt a COD 2-ben, hogy átállok a másik csapatba, mert hogy akkor, ha érzed, hogy balansz baj van, és ráadásul a játék úgy épül fel, hogyha baj van a balanszal, akkor egyik oldal sem fan. Tehát, hogy az az oldal se fan, amikor akik többen vannak, és az sem, amelyiken kevesebben. Szóval, hogy ez is egy ilyen zseniális dolog, nyilván nincsen semmi autobalansz szisztem, tehát nincs utána semmi, ami elrendezne. Kiléphetsz, és esetleg nem dob vissza ugyanoda, de várhatsz egyébként nagyon sokat, hogyha szeretnél. Jaj. Szóval, hogy nagyon komoly, sőt, egyébként tegnap ért el a dolog arra a szintre, amikor már egyébként üvöltöttem a géppel, pedig én alapvetően tényleg nagyon nyugodt vagyok. Hú, ez egy újabb remek EA achievement. Igen, ez abszolút, igen, de tényleg, tehát konkrétan tegnap azért nem streameltem, amúgy végül egész nap, mert annyira sikerült felhúznom magamat a dolgon, hogy így ilyen az egész napra így el sikerült tolnom a hangulatomat, a játék elkezdett játszhatatlanul lagolni. Tehát, hogy most már konkrétan a tegnap, egész nap, nem tudom, hogy mi történt, hogy miért történt, megnézem majd ma is, valószínűleg stream után még játszom, mert hogy közben a hangulata, meg az űrcsata nagyon jól sikerült egyébként, tehát nagyon szórakoztató egyébként a játék. Úgyhogy még játszom majd valamennyit, és konkrétan játszhatatlanná vált a lagolás. Van egy pálya, ahol hát droid anyahajót kell támadni. Neked ez megvan az a hajó, hogy néz ki? Középen egy gömb és két oldalt ilyen karok a bajós árnyakban szerepel. Ja, azt tudom, az a kereskedő szövetségének. Igen, igen, kereskedő szövetségnek. Egy olyan hajót kell támadni, és hátul vannak azok az antennák, amik állnak rajta, azok mögött vannak bizonyos cuccok, amiket lőni kell. És hogyha elkezdenek téged közben lőni, akkor ugye elkezdesz az antennák között manőverezni. Ha ez nem lenne elég, mert itt nyilván a lagokban néha így beleállsz a falba, tehát néha így belelagoltat a falba, és konkrétan vesztettem el új Millennium Falcont, ami a legdrágább hero ship. Az egyik Millennium Falcon, kétféle Millennium Falcon van a játékban, az egyik Millennium Falcon az a legdrágább hero ship, vagy a legdrágább kategóriában van, mert nem drágább, mint a többi, mint néhány másik, de ez három... Ja, de ezek ilyen egyszer használatosak? Nem, hát nem, hanem in-game gyűjtöd a pontot, és ha van elég pontod, és éppen szabad, akkor lehozhatod. Ha ki van állokkolva, érted? És ugye ha állokkolva, talán egyetlen egy a normál verzióban nincs, a játékban meg a hírók. Tehát, hogyha gyalog ugrálsz, akkor a híró az, ha éppen nincs kihozva, és van 8000 pontod, akkor ugye ki tudod hozni te. Tehát, hogy ezzel biztosítják azt, hogy az ügyes embereknél van, nem pedig egy token valahol a földön, felveszi a legidiótább és eldől. És, mert ugye ez volt az első részben. És fogta és belelagoltatta a falba. Sőt, volt olyan meccs, amit azért vesztettünk el egyébként, mert pont ezen az anyahajón úgy néz ki a támadás utolsó fázisa, hogy a gömb tetején cuccokat le kell lőni, ha azt lelövöd, akkor a gömb oldalán kinyílnak kis ajtók, azon be kell repülni, és belül a reaktor tudod lőni. És nem lehetett berepülni. Tehát, hogy általában aki megpróbált berepülni, az falhoz vágta a játék, akkorákat ugrott a lag miatt. Ez biztató. Tehát ilyen akkorákat ugrott a lag miatt, hogy így konkrétan nem tudtunk, és végig söpörtünk rajtuk, elképesztő mennyiségű respawnnal értünk az utolsó szakaszhoz, és az utolsó szakaszt egyszerűen nem lehetett megcsinálni. Mert hogy úgy belelagoltat ott a falba megállás nélkül, illetve nyilván rendszeresen történnek ilyenek, hogy így próbálsz rakétával, a rakéta ilyen automatikusan rá kell lokkolni az enemire, egy bizonyos ideig bent kell tartani a célkeresztetbe, közben nyomni ugye, hogy rálokkol, és akkor ellövöd, és akkor vagy eltalálja, vagy nem, mert ki lehet dodzsolni egyébként megfelelő manőverezéssel, ami hála az égnek nem egy gomb most már, mint az első részben, hanem ténylegesen neked kell lemanőverezni a dolgot, ki lehet manőverezni a rakétákat, és nekem például volt olyanom, hogy rálokkolt, előttem volna a rakétát, ugrott egyet a lag miatt, a rakéta nem ment ki, viszont cooldown-t kaptam a rakétára. És tudod, ez a... Köszönöm. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon komoly bajok vannak a mai fronton. Nagyon komoly bajok vannak. Hát, te se győztél meg a Battlefront 2 megvételéről, az biztos. Zsadom, egy közben meg tényleg átkozottul élvezem. Nagyon jó a hangulata egyébként az űrcsatáknak, nagyon jó a hangulata nagyon sok földi pályának is. Nekem ott egy kicsit így kiesik néha így a hatás, mert hogy így egy bukfencezik össze-vissza, lázadósik közvetlen lövi, na mindegy, de hogy nagyon jó a hangulata, és nagyon-nagyon jó játék lehetett volna. Hát de igen, nem lett. csak így. Mert olyannyira nem, hogy én most jelenleg ilyen egy 10-es skálán ilyen 5 és 6 közé raknám. 6 fele inkább, tehát mondjuk 5.8 körülre raknám. Hát akkor nagyjából ugyanazt követték el vele, mint nálam a Mass Effect-nél. Mondjuk én egy kicsivel jobb fej vagyok a Mass Effect-tel, mert azért élveztem, de tényleg tehát láthatóan ugyanúgy elkontárkodták, vagy elkapkodták. Aha. Sok tekintetben. És hát a Mass Effect-tel még ezt valahogy szerintem még inkább el lehet játszani, mint egy Star Wars-szal, és szerintem, tehát én ennek az egy dolognak örülök tényleg, hogy annyira köszönöm az EA-nek, hogy ezt pont az EA és pont a Star Wars-szal követte el, mert így legalább most sokan lehet, hogy föleszmélnek, hogy talán igen, nem most sokan kéne. Sokan felkapják a fejüket. Igen. Talán nem kéne engedni, meg nem kéne ennyire gátlástalanul tolni ezeket a praktikákat, mert akkor ez lesz a vége. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kivenetele majd hosszabb távon így a játékoknál, főleg AAA fronton. Jól van, viszont most nagyon sokat beszélgettünk nagyon vidám témákról, reméljük, hogy legközelebb azért már tényleg vidámabb témákról fogunk beszélgetni játékok kapcsán. Hát, meglátjuk. Aj, ez ilyen lebondóan hangzott. Igen, nézd. Játszol még Star Wars-szal, azt mondod. Elegé. Hát én nyilván fogok játszani, mert közben mondom, élvezem a játékot egyébként, de hogy ha mondjuk ma is lagol, akkor viszont lehet, hogy tényleg letörlöm. Lehet, hogy ez egyfajta Stockholm szindróma. De lehet, hogy inkább elmegyek lolozni. Egészségedre. Lehet, vagy valami mással. Na, viszont mi megköszönjük szépen a figyelmeteket, reméljük, hogy élveztétek ezt a mai beszélgetésünket. Érdekes témák voltak, bocsánat a stream elejé technikai problémákért, reméljük, hogy utólag ez rendeződik. Ja, ez jó lenne, mert azért ott is nagyon jó témáról beszélgettünk. Ja. De ezek az igazán jó dolgok, amikor így van vélemény ütköztetés. Ja. Na, úgyhogy akkor ma estére búcsúzunk, találkozunk legközelebb, addig is játszatok sokat jó játékokkal, és ne feltétlenül költsétek el a fél fizetéseteket. Rá. Ott vagy. Vagy csak okosan. Na, jó éjszakát, sziasztok! Jó éjszakát, sziasztok!